NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tennisser Novak Djokovic paraat zich op zijn positie nu Australië zijn visum heeft ingetrokken. Maandag begint de Australian Open, maar het ziet er naar uit dat Djokovic, de negenvoudig winnaar, het land uit moet. Het aantal jongeren tussen de 20 en 30 jaar dat door zelfdoding om het leven kwam was vorig jaar 15% hoger dan in de jaren ervoor. Vooral bij mannen is een stijging te zien, blijkt uit cijfers van een commissie die de suïcidegegevens bijhoudt. Voor de burgemeesters van het Veiligheidsberaad blijven de geldende coronamaatregelen bepalend voor hun beleid, hebben ze gisteravond afgesproken. Wel heeft een aantal burgemeesters er begrip voor dat winkels en horeca open willen omdat ze de lockdown zat zijn. De moordenaar van Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, komt niet vrij. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië zegt dat hij onvoldoende van zijn straf heeft geleerd. En kinderen die uit huis worden geplaatst krijgen vaak niet de juiste ondersteuning. Zo is vlak na de uithuisplaatsing vaak geen contact tussen ouders en kinderen, zegt de kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Het weer nog, kans op mist. Verder vandaag bewolkt met een enkele opklaring. En het wordt 3 tot 8 graden. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. In het midden en zuiden van het land komt nog altijd lokaal dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. Wat het meeste opvalt is momenteel de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij Roelofaansveen is de weg dicht na een ongeluk van eerder vandaag. Het verkeer kan daar wel over de vluchtstrook, maar dat zorgt daarvoor lange files. De vertraging is daar meer dan een uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via de A44. En op dit moment gebeurt dat nog vertragingsvrij. Maar ook daar gaat ongetwijfeld een file ontstaan. Wat verder opvalt is de A10, de ring van Amsterdam. Een file voor de Koentunnel richting het zuiden, want daar is een ongeluk gebeurd en daar is één reis ook dicht. Je hebt daar 20 minuten extra reistijd. Goed nieuws over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nooddorp was een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer vrij. Je hebt daar nog 10 minuten vertraging door de drukte. En tot slot de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum staat nog altijd een vrachtwagen met pech en daar is één reis ook dicht. Hou daar rekening met 8 kilometer file vanaf Sliedrecht en daar een half uur aan extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, weer een wending in de zaak Djokovic. De tennisser moet nu toch Australië weer verlaten. Zijn visum is ingetrokken door de Australische autoriteiten. Spraakmaker vanochtend is psychiater Christian Vinkers. Goedemorgen, meneer Vinkers. Goedemorgen. Ja, om dit gelijk maar even bij uw expertise neer te leggen. Djokovic moet wel psychisch weerbaar zijn, hè, om dit allemaal te verwerken. Het schiet van hot naar her. Het lijkt me behoorlijk stressvol voor hem. Hij had het misschien van tevoren ook wel een beetje kunnen weten, maar hij komt denk ik wel in een rollercoaster terecht. Ja, en hoe moet je hiermee omgaan? Met dit soort heen en weer geslinger tussen wel spelen en niet spelen. Het zet je wel op scherp, hè, want stress heeft ook wel een louterende functie. Ja, maar dat gaat met name over stress als je je concentreert op de wedstrijd. Ja. En niet met dit soort dingen die wel heel belangrijk zijn. Dit leidt alleen maar af. Ja, dit leidt denk ik veel af. Ja, ja. Precies. Voor het Mediaforum is hier alvast Wouter de Winter, de politieke man van de Telegraaf. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Heb jij begrip voor het besluit van de Australische minister? Gelijke monniken, gelijke kappen. Dat is ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik woon niet in Australië, ben er ook al een paar jaar niet meer geweest. Maar als je de mediaberichten daar de afgelopen jaren eigenlijk tot je nam, dan weet je dat, en zeker notabene in Melbourne, er heel erg streng beleid werd gevoerd. Hele lange lockdown in dat land en in die stad vooral. En ik denk dat daar, maar dat speelt ook in de rest van de wereld, nu bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië, dat bij de bevolking het heel moeilijk uit te leggen valt. Dus als je voor mensen die bevoorrecht zijn, want het is een tennismiljonair uiteindelijk wel, de regels maar een beetje gaat kneden, terwijl je voor de normale mensen van hen verwacht dat zij zich aan allerlei hele scherpe regels houden en beperkingen en zich daarbij neerleggen. Ja. Dus ik snap ook wel dat je daar op een gegeven moment ook als politiek wel een signaal moet afgeven van ja, het geldt voor iedereen. Ja, anders heb je een slecht verhaal als overheid. Over slechte verhalen gesproken, in Stand.nl blikken we vooruit op de persconferentie van vanavond, want volgens Haagse bronnen komen er versoepelingen voor niet-essentiële winkels, sportscholen en contactberoepen. Maar, en daar komt het slechte verhaal, de horeca en de cultuursector blijven voorlopig dicht. En dat leidt tot veel discussie. Vandaar de stelling: het dichthouden van horeca en cultuur is onrechtvaardig. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Vanavond wordt officieel meer bekend over de versoepelingen. Voor het hoger onderwijs, het mbo, kunnen we op afspraak naar niet-essentiële winkels. De sportscholen gaan weer open. Er komt iets meer lucht. Maar theaters en horeca blijven gesloten. Waar zijn wij nou met Nederland mee bezig? We zijn het enige land in Europa waar de horeca dicht is. De koek is op. We kunnen niet langer meer door. De regering zegt, we moeten heel voorzichtig zijn nu met zoveel besmettingen. Ja, maar ja, als wij hier oversteken, moeten we ook voorzichtig zijn. Misschien komt de auto aan. Het is en blijft versoepelen met de rem erop. Het dichthouden van horeca en cultuur is onrechtvaardig. Onze spraakmaker vanochtend, Christian Vinkers, psychiater. Ja, ik moest even denken aan het begin van de coronacrisis, toen er nog veel creativiteit was. Ook wel levendige discussies. Dat is een beetje weg, hè? Het is nou ja, de rek is eruit, de rem zit erop. Ja, We zijn een beetje platgeslagen. Je kan je bijna niet meer herinneren dat iedereen aan het applaudisseren was voor de zorg en iedereen samen kwam en de hele genuanceerde discussies waren. En nu zie je toch dat heel veel discussies zijn platgeslagen tot allemaal verschillende belangen van mensen die dat naar voren brengen, hoe legitiem dat ook is. En dat er wel heel veel wordt gepraat, maar misschien wat minder wordt geluisterd. Ja. Is dat omdat we een beetje lam geslagen zijn? Zo langzamerhand? Ik denk dat iedereen die hele coronacrisis wel een beetje zat is. Ja. En dat iedereen ermee geworsteld heeft. En dat iedereen wel op een gegeven moment denkt van ja, het is uitzichtloos. Elke dag is een beetje Groundhog Day. Als je thuis zit en de dingen en komen je kinderen weer thuis. Het is onvoorspelbaar. Ja, ja. Het is voor niemand echt leuk geweest. En op een gegeven moment zie je dat mensen het ook gewoon zat worden. Ja. En als ik u de stelling even voorleg. Het dichthouden van horeca en cultuur is onrechtvaardig. Ja, dat is zo'n zwaar woord, onrechtvaardig. Nou ja, maar wat ik wel vind, die horeca en cultuur niet zo over. Nee, maar kijk. Er is ook een hele lobby geweest en een hele discussie over het hoger onderwijs en het primaire onderwijs. En heel goed hè, dat die open gaan. En ik had er een discussie over met Jeroen de Ridder, filosoof, een vriend van mij. En die zei van ja, toen jij student was en de colleges gingen niet door, maar de kroegen waren wel open. Ja, hoe was dat voor je? En toen dacht ik aan mijn eigen studententijd. Toen dacht ik van ja, ik denk dat het dichthouden van cultuur, van kroegen, waar mensen ook vertier hebben, is dat niet minstens even belangrijk voor het mentale welzijn voor studenten dan het hoger onderwijs. Met andere woorden, als je je zorgen maakt over de mentale toestand van de studenten, moet je de kroegen open doen, want dat helpt meer dan de colleges. Ja, misschien moet ik dat niet zo zwart-wit zeggen, maar ergens denk ik wel dat het voor een deel zo werkt. Althans, zo moet je ook kijken. Het punt dat je wil maken. Ja, Wouter de Winter, het dichthouden van horeca en cultuur is onrechtvaardig. Het is wel een lastig verhaal inderdaad, toch? Ja, nee, ik kan het me heel goed voorstellen dat je zal er maar werken en in die onzekerheid verkeren en je bestellingen niet weten of je die moet doen. Want ja, kan het wel, kan het niet. En op het moment heb je bestellingen gedaan, moet je ze weer proberen af te bestellen op het moment dat men alles weer dicht gaat gooien. Verschrikkelijke tijd voor die mensen. Ik snap het vanuit bestuurlijk oogpunt ook. Overigens wel dat er een gradatie zit in wanneer ga je wat doen. Hè? Dus een prioriteit ligt bij het onderwijs. Er is een brede politieke meerderheid voor. Ook in de Tweede Kamer is uitgesproken dat men het sporten mogelijk wil maken zodra het kan. Dus dat je daarmee begint, snap ik wel. Ja. Maar ik verwacht wel vanavond dat de ministers ook heel duidelijk zich zullen richten tot die sectoren die nu dicht zitten. En hen ook perspectief biedt over wanneer dat nou klaar is. En of op een andere manier, hè, klaar is het misschien niet helemaal, maar dat je, als je van diezelfde horeca en cultuursector al die maanden hebt verwacht dat ze zich voorbereiden op een veilige manier opengaan, met looppaden, met afstand houden, met field labs en op dit moment je hen helemaal niets in het vooruitzicht biedt, ja, dat is wel een beetje vreemd. Dus er moet vanavond wel iets worden geschetst en wellicht dat we dan bijvoorbeeld horen dat je over 2 weken open mag. Ja, want wij weten het nu via Haagse bron. Dan, hè, puntsgewijs een beetje wat er dan straks kan en wat er niet kan. Maar het verhaal daarbij inderdaad, hè, dat is waar we nog even op moeten wachten. Ja. En dat moet inderdaad wel dan perspectief gaan bieden. Perspectief bieden, maar ja, men probeert het wel echt gewoon voorzichtig te doen. Hè. De lessen van eerdere versoepelingen op een moment dat wij dachten als land het gevaar is geweken, is dat er te snel, te massaal werd versoepeld. Daar kwam vervolgens ook weer een reactie op vanuit de samenleving. Ja. Hoe heeft het kabinet nou zo onverantwoord alles open kunnen gooien. Dus het is niet goed of het deugt niet wat dat betreft. Maar ja, je moet wel, als je de bevolking voorhoudt dat men moet leren leven met corona, dan moet dat toch op een andere manier gebeuren dan gewoon de boemer dichtgooien en zonder enig perspectief dicht te houden. Ja. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen inmiddels binnen en ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Geesje Duursma, die schrijft in onze community: het blijft voor mij als restaurantondernemer onbegrijpelijk dat winkelen wel mag en met alle maatregelen eten in mijn zaak dat niet kan. Maar beter over een paar weken goed open dan nu bijvoorbeeld om 5 uur dicht, want ook dat is eigenlijk gewoon een lockdown. Michiel Vergeer is het oneens met de stelling. Hij schrijft ons: het is goed dat het kabinet geleidelijk Nederland weer open doet. Uiteraard wil elke sector als eerste van het slot af en beweren ze dat het bij hen allemaal goed geregeld is, maar bij meer dan 30.000 besmettingen per dag kan dat niet ineens. We gaan naar de bellers. Johan de Vos, horecaondernemer te Breda. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u morgen burgerlijk ongehoorzaam zijn en de deuren openen? Nou, dat sluit ik niet uit. Ik heb vanmiddag nog een bak koffie staan met onze burgemeester. En dan gaan we eens kijken wat de plannen zijn voor Breda. Maar als je ziet wat er in de rest van het land op stapel staat, dan schat ik zomaar in dat Breda niet achter kan blijven. Nee. En dan gaat u dus op welke manier eigenlijk de deuren openen? Bij wijze van protest om gewoon toch nog een beetje weer wat omzet te draaien? Nou ja, het lullige ervan is, als ik omzet zou gaan draaien of zou willen draaien, dan gaat het weer ten koste van de steun die ik krijg. Terwijl ik niet weet wanneer ik weer open kan. Dus ik kan helemaal niks. Dus ik kan beter gewoon, eigenlijk kan iedereen gewoon beter dicht blijven. Maar ja, ik heb ook gewoon mensen om voor te zorgen. Mm-hmm. Dus ja, je wil het meeste perspectief bieden. Want die heb je ook het hardste nodig, zo meteen op het moment dat het wel weer mag. Ja. Dus ja, daar zit een hele grote tweespalt in. Zo van, wat wil je dan eigenlijk? En wat is dan de motivatie om open te gaan? Maar het is vooral ik zit in het grensgebied. Als ik hier op de fiets stap en ik fiets 10 minuten, dan zit ik in België en dan kan ik tot 11 uur met mijn handjes in de lucht in de kroeg staan. Ja. En dat is gewoon, dat is echt heel zuur op het moment dat je dat al weken meemaakt. Mm-hmm. En ik gun het die Belgen van harte, want we hebben het van de zomer andersom een keer gehad. Maar als die het hebben over plussen van 300% omzet, ja, dan voel ik me wel een beetje dat ik denk van ja, jongens, daar zijn we mee bezig. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. We hebben het hier net over perspectief aan tafel. Hè? We weten dus, er zijn wat zaken uitgelekt. Belangrijke zaken ook. Namelijk dus onder andere dat die horeca dicht moet blijven. Wat zou nou een verhaal zijn vanavond, terwijl u dan niet open mag morgen, waar u wel van denkt, nou oké, daar kan ik wat mee? Nou ja, ik hoorde het Wouter de Winter zeggen van, we moeten die stappen doen en eventueel over 2 weken. Maar dan zou het over 2 weken toch minimaal richting 10 uur moeten gaan. Dat je de restaurants, die geven dan sowieso lucht, de hotels ook, de nachthoreca. Zul je daarna een perspectief moeten bieden van wat over 2 weken dan, hè, als het goed gaat. Wanneer kunnen die gaan kijken naar heropening, want het is inderdaad zo. Een collega van mij zei het mooi van de week. Die zegt, ja, het is net alsof je een brood bakt en dat er morgen een vers broodje ligt. Ja, zo is het niet natuurlijk bij de horeca. Ja. Wij moeten natuurlijk opstarten en weet ik wat allemaal. Dus ik zou het kabinet ook adviseren, het perspectief in de zin van, je bent nog nooit de lockdown weer terug uitgegaan als dat je hem in bent gegaan. Dus er zit totaal geen logica in. Kijk, nu zou de logische stap zou zijn, oké, we gaan naar een avondlockdown. Dus alles tot 5 uur en daarna alles dicht. Ja. Nou, en dan ga je weer uitbouwen. Dan heb je voor iedereen de logica. Iedereen is daar gewend om mee te werken. En wat er nu gebeurt is, ja, we gaan weer helemaal opnieuw kijken. Dan denk ik, ja jongens, maar wat zijn we nou elke keer aan het doen met z'n allen? Ja. Dus mij zou zijn een verhaal zoals het was, begin daar weer mee. En dat kan eigenlijk vanavond al, gewoon een avondlockdown. En dan vervolgens bouw je dat uit in kleine stapjes, 8 uur, 10 uur, 12 uur. Naar helemaal normaal noemen wij dat dan. Maar zo zou het mij idealiter zijn. En dat daar tussenstappen in weken, in tijd in zit, dat snap ik ook wel. Ja, want in één keer versoepelen, dat niet zo handig is of zal zijn, ook qua besmettingscijfers. Dat begrijpt u ook wel. Nou zeker, als ik het sentiment in de samenleving proef en ik vond het goed, mooi gisteren dat Marcel Levy zei, ja, 395% op die C is wel 395 keer groot leed. Ja. En die mening deel ik helemaal. We bagatelliseren het wel, maar ik bedoel, dat is voor die families en zo, is dat echt heftig. Maar als je kijkt op een land van bijna 18 miljoen inwoners, is dat natuurlijk wel verwaarloosbaar. Dan snap ik dat je bepaalde safe barrières in wil bouwen, maar als je kijkt naar landen om ons heen, Portugal, Spanje, Denemarken, Duitsland, Engeland. Ja, Engeland heeft helemaal gezegd van, we gaan er helemaal mee leven. Ja. Ja, ik snap dat je dat gefaseerd moet doen, daar heb ik alle begrip voor. Maar dan moet je nu wel vanavond gaan vertellen hoe je dat gaat doen. En of je dat dan vertelt of in een plaatje zet, dat maken we dan ook niet uit. Maar daar moet je wel mee komen. Oké, een verhaal. Daar is duidelijk behoefte aan, Johan de Vos. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ruud Kuijn, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Stel Johan de Vos, hè? Goedemorgen trouwens. Johan de Vos gaat morgen dan toch wel open. En er loopt een BOA door Breda. En die ziet dat het café open is. Wat moet hij doen? Nou, wat hij eigenlijk de hele coronaperiode doet, hè, dus, er zijn eigenlijk drie stappen die we zetten. Dat is informeren, waarschuwen en sanctioneren. In die volgorde ook. Ja. We hebben nooit meteen boetes uitgedeeld. Altijd in die volgorde gegaan. Mm-hmm. En ja, ik blijf maar benadrukken, handhaven is altijd het sluitstuk. Naleven begint met logica en regelgeving, duidelijkheid en uniformiteit. Mm-hmm. En dan zijn de meeste mensen genegen dat ook te doen en dat na te leven. En dan blijft er een klein deel over voor de politie en de BOA's om op te treden. Ja. Maar als het massaal genegeerd wordt en er een stemming is van we gaan het niet doen, ja, dan gaan de BOA's en de politie het ook niet oplossen. Nee, precies. En wat doe je dan? Niks dan maar? Laat het maar? Nou, dat is vooral aan de politiek verantwoordelijke, de burgemeester in de gemeente. Dus het zal hierna wellicht ook verschillen. Ja. Maar het is van belang om in gesprek te gaan. Als ondernemers open gaan om een signaal af te geven, dan denk ik dat het logisch is om te zeggen, nou, oké, voor vandaag tolereren we dat. Maar als u van plan bent dit elke dag te gaan doen, dan hebben we een probleem. En dan kunnen we niet anders dan optreden. Ja, ja. Dat is hetzelfde als een individu aanspreken die zegt, ik zal erop letten, maar als een individu een grote mond geeft en zegt, ik heb de scheid aan en ik ga het morgen weer doen. Mm-hmm. Ja, dan volgt ook op diezelfde dag een sanctie. Ja, precies. Daar hangt het ook vanaf. En dat laatste is niet geheel denkbeeldig, hè? Want we horen net Johan de Vos, maar het zit horecaondernemers, en misschien wel begrijpelijk, want de problemen zijn groot. Het zit ze echt heel erg hoog. Dus je kunt zeggen, ja, we gaan in gesprek in alle redelijkheid. Maar zijn we dat stadium niet gepasseerd? Althans, voor veel horecaondernemers? Ja, dat is wel wat het. Oh, en toen viel de lijn met meneer Kuijnweg. En er worden afspraken gemaakt, dus dat helpt allemaal wel. Ja. Maar ik hoorde de vorige spreker uit de horeca ook zeggen dat de logica ontbreekt. En ik kan me daar wel iets voor voorstellen. En dat roept weerstand op. Dus vanavond zal er, denk ik, wel in het verhaal wel veel logica moeten zitten. Waarom de een wel en de ander niet? Ja, precies. Ja. Ja. Want hoe instrueert u de BOA's? Met wat voor verhaal worden ze op pad gestuurd, inderdaad, onder deze omstandigheden? Stel, vanaf zaterdag dus. Ja, dat zijn de BOA-organisaties in gemeenten. Dat is de gemeente die de leiding aangeven. En het verhaal, ja, dat zal denk ik in veel gemeenten zijn. De BOA's die weten heel goed hoe de temperatuur is. Dus wat we in de media zien, dat zien en horen ze uit straat. Ja. Korte lontjes, grote mond. Iedereen die zich ermee gaat bemoeien. Dus die zijn wel gewend om te kijken hoe ze het beste kunnen opereren. En hoe ze dingen klein kunnen houden. En het verhaal zal denk ik vooral zijn, hou het bij informeren en waarschuwen. En alleen dan als je geprovoceerd wordt, ja, dan moet je wel optreden. Ja, goed. Eindig ik even met de klassieke vraag. Hebben jullie genoeg mankracht om dit allemaal te gaan doen, ook vanaf morgen, en te handhaven? Of te informeren dan? Nee, nooit. Nooit. We zullen nooit overal kunnen optreden en staan. En er blijven dingen liggen. En dat zijn de coronaperiode al zo. Er blijven dingen liggen. BOA's zijn vooral bezig met het nagaan van meldingen van burgers. Ze zijn met projectmatige aanpak bezig. Ja, dat zijn dingen die blijven liggen en later gebeuren. Goed, we gaan het zien, meneer Kuijn. Hartelijk dank, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Martine Gosselink, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van het Mauritshuis. Musea zijn, of musea-directeuren ook, zijn niet de types die de barricade opwerpen, hè, in eerste instantie, als eerste reflex. Wat schoot als eerste door uw hoofd toen u hoorde dat die cultuursector, nou, in ieder geval voorlopig dicht blijft? Ja, ik hoop dat er vanmiddag nog tijd is voor de ministerraad om na te denken over wel openen voor de cultuurraad. Want daar zit natuurlijk de pijn dat de sportsector wel open kan en de cultuursector niet. Mm-hmm. Dus dat is. En ik sluit me helemaal aan bij de vorige spreker, Johan de Vos. We hebben ook begrip voor het feit dat je het gedoseerd, gefaseerd moet doen. Zodat je ook weer terug kan schalen, moest dat nodig zijn. Maar waarom de ene branche wel geheel open en de andere niet? Daar zit denk ik het verdriet van de cultuursector nu. Ja, dat snap ik heel goed. En als ik u dan voorleg, en ik weet het antwoord eigenlijk al, maar toch ga ik de vraag stellen. Sport is heel erg belangrijk, onze gezondheid is belangrijk. Het onderwijs heeft prioriteit, snapt ook iedereen. Maar een museum, kan dat nog even wachten? Ja, tuurlijk kan het wachten. Er overlijdt niemand als de musea niet open gaan. Maar wij zijn gewoon al heel lang beproefd, heel erg veilig. We zijn doorstroomlocaties, er zit een fantastisch klimaatbeheersingssysteem. De luchtverversing is op vol draait, op volle toer in al die musea. Dus we zijn heel goed geëquipeerd om het compleet veilig het bezoek te laten verlopen. Dus daar zit denk ik ook een heel groot deel van de oplossing in. Mm-hmm. Dat je mensen gefaseerd binnenlaat en... Ik hoop echt heel erg dat er nog ruimte en tijd is vanmiddag om daar nog even een extra keer over na te denken. Ja, nou horen horen we de horeca luidruchtig een weerwoord geven op het feit dat ze nog niet open mogen. Is dat ook niet een beetje het probleem van museumdirecteuren en die, een bepaald deel van de cultuursector, laat ik het zo zeggen, dat jullie te netjes zijn, te braaf? Jullie moeten wat meer schreeuwen. Ja, dat is natuurlijk al vaker gezegd in deze pandemie. Ja. Ja, we zijn natuurlijk ook voor een deel van onze inkomsten afhankelijk van de overheid. Musea zijn vaak gesubsidieerd door de overheid. Meestal voor een kwart of voor een derde van de totaalinkomsten. Dus daar zit ook wel een deel, denk ik, van onze bescheidenheid. Van ja, dan maar achteraan in de rij en wachten tot we een ja of een nee te horen krijgen. Dus ja, misschien moeten we daar eens een keertje in gaan veranderen en wel de barricades op, maar... Ja, het is anders dan een ondernemer die volledig afhankelijk is van zijn inkomsten van zijn bezoekers. Mm-hmm. Heeft u wel overwogen, want over ondernemers gesproken, er zijn dus een aantal die gaan morgen gewoon de deuren openen. Is dat niet weerhoudt de subsidie, laat ik het zo vragen, u om dat te doen? Om het Mauritshuis morgen open te gooien? Dat is inderdaad de braafheid die je van Rijksmusea wel kan verwachten. We zijn een onderdeel toch van het Rijksbestel. En wat ik al zeg, als ondernemer heb je veel meer... ben je echt afhankelijk van al je klanten. En wij hebben een heel mooi opvangsysteem en door de NOW-regeling, maar ook door onze structurele rijkssubsidie. Ja. Dus dat zit toch net iets anders. Ja, dat zou toch... wiens brood men eet? Hoe klinkt dat ook alweer, die uitdrukking? Wiens woord men spreekt. Ja, zoiets was het, ja. Martine Gossen... Maar dat weerhoudt me niet om lekker toch nog een keer de oproep te doen. Echt een sterk pleidooi te houden nu op dit moment voor een heropening. En al dan niet gefaseerd, daar zijn we ook al heel erg blij mee. Ja, het blijft keurig, hè, Martine Gosselink. Hartelijk dank. Ja. Sanne Wallis de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook uit de cultuursector natuurlijk. Hè? Hoe luister jij naar Martine Gosselink? En toch ook wel een beetje de drempel die ze voelt om de straat op te gaan, om het zo maar even te zeggen, ook vanwege de rijkssubsidie. Ja, dat lijkt me een hele lastige situatie eigenlijk. Maar ik vind ook wel dat het echt genoeg is geweest. Dus hoe lang blijf je netjes, zou ik maar zeggen. Ja. En ik vind eigenlijk dat het nu heel weinig meer te maken heeft met waar je wel of niet afhankelijk van bent. Is gewoon, ik vind het inderdaad, onrechtvaardig, weet ik niet of het goede woord is, maar ik vind het vooral onbegrijpelijk. En niemand heeft me tot nu toe kunnen uitleggen waarom een cultuur dicht moet blijven. En zeker als ik net weer een verhaal hoor over hoe het in musea eraan toe gaat met ventilatie en doorstroom. En het is gewoon allemaal piekfijn in orde en er is niks mis mee. Als winkels open mogen, moeten musea ook gewoon open mogen. Niemand kan het me uitleggen waarom dat niet mag. Nee, dat is onmogelijk op dit moment voor jou. Jij bent zelf behoorlijk strijdslustig. Je vertelde bij Op1 dat je telefoonnummer hebt gekregen van een theater in Drenthe. Heeft uitgenodigd om dit weekend op te treden. Ja, om morgenavond op te treden. Maar eigenlijk, ik ben blij dat er nu eindelijk... omdat het gewoon echt niet meer is uit te leggen. En nogmaals, niemand mij de argument heeft kunnen geven voor waarom cultuur met name dicht moet blijven. En horeca. Maar er gaan nu dus weer geruchten dat ze inderdaad tot 5 uur... dat het dan wordt. Tot 5 uur alles open. Nou, dat betekent wederom dat theater buiten de boot valt. En dan zijn ze echt... de podiumkunsten zijn dan echt nog de laatste die niet mogen, en dat begint gewoon te lijken op een heel denigerende behandeling, onverschilligheid, noem het allemaal maar op. Mm. En want je kan niet opeens matinees gaan spelen, zo werkt het gewoon niet. Ik heb sowieso het idee dat de mensen in Den Haag die beleid maken al zo lang in een bubbel zitten, dat ze überhaupt helemaal niet weten wat voor voorbereiding er hoort bij een theatershow opzetten en hoe het werkt met tournees, mm-hmm. die de hele tijd worden opgeschoven en nu ook weer worden afgelast door deze laatste maatregel. Ja. Dus het is een enorme... Elke keer wordt er weer nieuwe schade toegebracht. En we wisten heel lang waarom. En we wisten heel lang dat we meededen aan een groter belang. Ja. En nu slaat het werkelijk maar helemaal nergens meer op om de theaters niet ook open te laten gaan. Want daar ging het al goed. Dus het begint nu voor het eerst We hebben heel netjes meegedaan en nu beginnen er geluiden te klinken van we moeten toch ook echt iets anders doen dan alleen maar op Twitter roepen dat het zo niet eerlijk is. Ja, want jij gaat dus wel spelen in Drenthe, als nou ik ja, jou zo een nee, beetje dat is, hoor, of niet? Dat heb ik nog niet toegezegd, want okay. Ik vind eigenlijk, kijk, 1 optreden in Drenthe geven, ik weet niet of dat heel veel zonen aan de dijk zet. Ik zou het liefste willen, maar dat zodra ik met jou heb opgehangen, ga ik de kleine komedie bellen. En twitteren. Ik wil gewoon kijken of we landelijk op hetzelfde tijdstip overal kunnen gaan optreden en dan precies zoals het was, want het ging goed al, hè, het was al veilig. Met QR-code, met weet je, met mensen die naar binnen. Zoals het veilig was, wil ik het veilig houden. Ja. En dat ging nogmaals, dat ging al goed. En ik hoop dat we een eenmalige soort pop-up situatie kunnen creëren. Dat er overal in het land op hetzelfde moment wordt opgetreden. Maar ik weet dus niet of het gaat lukken. Dus ik vertel je nu alleen nog maar mijn plan. Ik weet niet of het gaat lukken. Ja, en zou dat dan 4 of na 5 uur moeten? Nee, dat gaat om morgen. Ja. Oh zo. Ja, nee, na 5 uur natuurlijk. Ja, precies. Om te laten zien dat het virus zich daar geen reet van aantrekt. Ja. Dus bij deze is dit eigenlijk een soort oproep aan alle theatermakers morgen optreden. Nou, ik kan nu wel in het openbaar inderdaad vragen van als jullie hiervoor voelen, laat het me weten. Maar dat is denk ik een beetje de omgekeerde volgorde. Ik ga eerst even een paar kopstukken bellen en dan kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen. En dan moeten we maar eens een groot gebaar maken. En ik hoop ook ondertussen dat de nieuwe staatssecretaris en de nieuwe minister, dat die tot 7 uur de tijd nemen om de boel om te draaien. Want het is gewoon echt niet meer uit te leggen. Mm-hmm. Ja. Nou goed, het kabinet heeft natuurlijk aan de andere kant niet voor niks besloten om niet alle sectoren tegelijk te openen. Het aantal besmettingen is nog altijd torenhoog. Mm-hmm. Dus ja, dat speelt ook nog wel. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Tuurlijk. Nee. Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Dat hebben we dus nogmaals, dat is heel lang heel goed begrepen. En daar hebben we heel goed aan meegedaan. Kan jij me dan uitleggen waarom de cultuur niet? En de rest wel? Dat is het niet uit te leggen. Nee, ook. Ja, de lijn wordt ook slecht. Kom ik even goed weg, maar nee. Nee, ik vind het ook lastig. Misschien mag ik dan eentje? Ja? Het argument heel vaak wat je hoort is niet zozeer hoe men het, op locatie de boel uit elkaar kan houden, gelukkig. Maar dat het gaat om de vervoersbeweging. Hè. Dat is een van de argumenten die men geeft. En dan kan je zeggen, ja, als je naar een winkel gaat, dan heb je ook een vervoersbeweging. De vervoersbewegingen naar het Mauritshuis. Ik denk dat dat precies, wel meevalt, dat toch? Valt, nou ja, dat was het treinen te druk en dat soort zaken. Ik vond het ook niet een zeer overtuigend argument, maar dat is het argument wat wordt aangevoerd. Die kunnen we dan nog met veel moeite opvoeren. Mag ik even antwoord geven? Dat argument gaat nu al helemaal niet meer op. Besmettingen lopen op, maar de ziekenhuisopnames niet. En in de theaters ging het al goed. Dus op het moment dat de theaters dicht moesten, was daar ook eigenlijk helemaal geen reden toe. Het ging daar al heel erg goed. Er werden al minder mensen binnengelaten. En die reisbewegingen hebben niet laten zien dat het tot meer besmettingen leidde. Ja. Dat zei ik geloof ik ook. Maar het punt was, volgens mij zijn we het niet heel erg oneens. Sanne Wallis, De Vries, hartelijk dank. En we gaan van je horen, als ik jou zo een beetje inschat. Cabaretier en theatermaker, ja. De stelling is vanochtend dus, het dichthouden van horeca en cultuur is onrechtvaardig. En daar is 76% het mee eens. Nou, dat lijkt mij een uitslag die boekdelen spreekt. We praten zo meteen verder in het Mediaforum. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 7070. Ster. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Via de Haagse bronnen weten we weer in grote lijnen wat we kunnen verwachten van de persconferentie vanavond. Zijn die bronnen met het nieuwe kabinet ook vernieuwd? Elske Schouten is binnen, adjunct hoofdredacteur van NRC. Goedemorgen, Elske. Goedemorgen. Welkom. Ook hier Wouter de Winter, politieke commentator van de Telegraaf. En spraakmaker is psychiater Christian Vinkers. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. Uit protest tegen de coronamaatregelen gaan in Valkenburg rond deze tijd de horeca en de winkels open. Ondernemers zeggen dat ze niet anders kunnen. Dat komt niet alleen door de lockdown, maar ook door de watersnood van vorig jaar. Burgemeester Prevot van Valkenburg staat achter de ondernemers en grijpt niet in als mensen maar voldoende afstand houden. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben gisteren afgesproken dat gemeenten zich aan het coronabeleid houden. Wel heeft een aantal burgemeesters er begrip voor dat ondernemers open willen omdat ze de lockdown zat zijn. De Australische immigratieminister Hawke heeft het visum van Novak Djokovic ingetrokken. Dat betekent dat de Servische tennisser Australië zo snel mogelijk moet verlaten en niet in actie kan komen op de Australian Open. Dat Grand Slam toernooi begint maandag. Volgens sportverslaggever Tom van het Hek kan deze beslissing van de Australische regering grote gevolgen hebben voor het hele seizoen van Djokovic. Dit zal toch wel een enorme flinke mokerslag zijn. En ja, in het komende seizoen zal eigenlijk moeten blijken hoe die daar tegenover staat. En ook hoe die ontvangen wordt door het tennispubliek. Want dat is zeer verdeeld. Maar ook daar is de meerderheid van de mensen heeft toch wel het gevoel dat hij niet helemaal eerlijk spel gespeeld heeft in deze situatie. En dat zou hem nog wel eens lang kunnen worden nagedragen. De Australische minister gebruikt dus zijn ministeriële bevoegdheden om de uitspraak van de rechter te omzeilen die Djokovic eerder in het gelijk stelde. De moordenaar van Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, komt niet vrij. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië zegt dat hij onvoldoende van zijn straf heeft geleerd. Sirhan Sirhan kreeg na de moord in 1968 de doodstraf. Later werd dat levenslang. Overheidscomputers in Oekraïne zijn platgelegd door hackers. Op een aantal sites staat de waarschuwing: wees bang en verwacht het ergste. Er staat ook dat overheidsgegevens van Oekraïners openbaar zijn gemaakt en dat gegevens zijn gewist. Bij eerdere computeraanvallen gaf Oekraïne Rusland de schuld. Voor de derde keer in een week heeft Noord-Korea een rakettest uitgevoerd. Er zouden 2 raketten voor de korte afstand zijn afgevuurd. Bij de lanceringen van afgelopen dagen ging het volgens het Noorden om raketten die 5 keer sneller vliegen dan het geluid. Al is er twijfel of dat waar is. Het aantal zelfdodingen onder mensen tussen 20 en 30 is vorig jaar gestegen met 15%. Dat meldt de commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Nou, in totaal gaat het in Nederland rond de ruim 1850 zelfdodingen. Zitten we eigenlijk, is redelijk stabiel sinds 2013. Maar als je kijkt naar de jongeren tot 30 jaar, dan heb je het in 2021 over ruim 300 jongeren tot 30 jaar. Vooral mannen stapten uit het leven. De commissie sluit niet uit dat het oplopend aantal zelfdodingen onder jongeren mede wordt veroorzaakt door de strenge coronamaatregelen. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben vorig jaar 2 feestjes gevierd in de ambtswoning van de premier, meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen, zegt correspondent Fleur Launsbach. Dit zou gaan om april 2021. Dat was toen prins Philip net was overleden. Johnson was zelf toen in zijn buitenhuis, dus het was iets wat plaatsvond onder zijn personeel. Nou, het zou gaan om 2 borrels die op dezelfde avond plaatsvonden voor het afscheid van medewerkers. En er staat zelfs dat er een DJ bij zou zijn geweest, dat er gedanst is. De premier ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van regeringsmedewerkers die tijdens de lockdown zouden zijn gehouden. En het weer nog, kans op mist. Verder vandaag bewolkt met een enkele opklaring en het wordt 3 tot 8 graden. In het weekeinde verandert er weinig. verkeersinformatie. Tim Schaap. Goedemorgen, Carl-Johan. Goedemorgen. Ja, in het midden en zuiden van het land komt inderdaad nog zeer dichte mist voor lokaal. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. En daarnaast nog twee files en die zijn eigenlijk allebei een staartje van de ochtendspits. Om te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelevaansveen gebeurde een wat groter ongeluk en daar staat nu 7 kilometer file vanaf Zoeterwoudendorp. De weg is daar zo goed als dicht, je kunt er wel over de vluchtstrook. Hou daar rekening met bijna een uur vertraging. Je kunt dan ook het beste omrijden via de N14 en de A44. En oponthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file, daar staat namelijk een vrachtwagen met pech. Hou daar rekening met een half uur aan extra reistijd. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Sokwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. De beste compressiesokken vind je op sokwell.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die help je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Bestel ook je skisokken op sokwell.nl. Sokwell.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. De Haagse bronnen die ons alles vertellen over de coronapersconferenties zijn terug van nooit weg geweest. Ook nu er een nieuwe ministersploeg is aangetreden. En de koning maakte gisteren zelf in een video bekend dat we de Gouden Koets voorlopig niet terug zullen zien in het openbaar. Dat en meer bespreken we in dit mediaforum met Elske Schouten, adjunct hoofdredacteur van NRC en voormalig buitenlandcorrespondent Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf en spraakmaker-psychiater Christiaan Vinkers. Maar eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media. Elske, jouw mediamoment gaat over een tekenaar uit Nigeria. Ja, ik vond het zo'n sympathiek verhaal eigenlijk. Dit is een jongen van 25, Gidibere Ibe. En die ging viral een paar weken geleden met een prachtige tekening van een donkere foetus in de buik van zijn moeder. Iedereen kent natuurlijk die tekeningen van ongeboren baby's. Hè, dat je alle organen kunt zien. Die worden gebruikt bij medische opleidingen en zo. En hij had er eentje gemaakt met een donkere moeder en een donkere baby. Nou, hij had het helemaal niet verwacht, maar iedereen vond het helemaal geweldig. Omdat ook heel veel donkere mensen zeiden van, hey, dit heb ik nog nooit gezien. Ja. En ze zetten zo ook de aandacht, denk ik, op een onderwerp. Namelijk dat in tot nu toe niet op die manier wordt getekend. En Hij is nu ontdekt eigenlijk. Dus zijn tekeningen die verschijnen nu in een echt medisch handboek. En dat vond ik eigenlijk al heel leuk. Het is ook zo'n voorbeeld van iemand die ontdekt wordt via sociale media en opeens iets meer bekendheid had krijgen. Wouter de Winter, had jij ooit daar stil bij gestaan, inderdaad? Nee, ik zag net voor de uitzending een plaatje en denk, prima. Ja. Het is iets wat niet helemaal, Christiaan, jij? Nou, nee, ik heb de foto's niet eens gezien. Maar het lijkt me heel goed dat je daar aandacht voor hebt. En dat je dat met je laat zien. Dat het breder is dan alleen maar één beeld. Ja, is het belangrijk eigenlijk dat mensen zich herkennen op ook op dit vlak, zeg maar? Dus ook bij medische tekeningen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk, je hebt ook die televisieserie over de average man of zo. Hè? Ja. De reference man. Ja. Ja, ik weet, misschien ben ik ook wel een beetje een reference man, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja, maar het is in ieder geval goed om daarvan te horen. Ja. Ja. Wouter, jij wil het hebben over de vele burgemeesters die we de afgelopen dagen in de media horen en de wat tegenstrijdige geluiden. Ja, ik vind het wel echt een rommeltje geworden langs mijn hand. Als je ziet hoe al die burgemeesters over elkaar heen buitelen door hun eigen interpretatie te geven aan moet er nou wel of niet gehandhaafd worden, knijpen ze een oogje toe. Ik hoorde vanochtend de burgemeester van Alblasserdam. Mm-hmm. Waar vandaag een soort ludieke gooien alle winkels open actie is. Die zeggen van ja, ik ga geen boetes uitdelen. Maar ik ga wel handhaven of zo. Ja. Weet je, dat je denkt, ja, wat heb je daar als burger of als winkelier eigenlijk aan? Als je burgemeester allemaal dingen, signalen de wereld instuurt die in ieder geval niet conform volgens mij de bedoeling zijn. En je snapt het allemaal wel, want ik ben ook helemaal klaar ermee. En ik was in het buitenland en daar kan je veel meer. En dan vraag je af, waarom kunnen onze bestuurders dat voor onze eigen bevolking niet regelen? Maar wel stiekem, want geef het er geen rugbreid aan, mezelf wel op vakantie en genieten van de vrijheid op Gran Canaria, weet ik veel waar. Oh, Wie dan? Ja, dat hou ik even voor mij. Maar dat ik wel bij mezelf dacht van ja, nu hou je hem een worst voor, Wouter. Ja, jammer dan. Okay. Maar het wordt wel een rommeltje, denk ik, als burgemeesters nu ineens denken van nou ja, we worden onderdeel van het volksverzet. Want wat doe je op een moment dat je die handhaving weer nodig hebt en de overheid gezag moet uitstralen op het handhaven van welke maatregel dan ook. Hè? En het is wel een beetje kortzichtig, denk ik, als je denkt, oké, we zeggen nu alvast, we gaan niet handhaven. Want welk signaal geef je daarmee aan? Aan de burger aan? Zit er een vorm van coördinatie in? Want dan zie je Alblasserdam en heb je Breda. Hebben ze onderling overleg van alle burgemeesters? Ja, de veiligheidsregio. En Hubert Bruls heeft op zich ook wel aangegeven, hè, wat dan nu, in ieder geval wat de werkwijze zal zijn de komende dagen, als er inderdaad horecazaken opengaan, dan zijn er drie fases. Namelijk eerst informeren, vooral dan waarschuwen en uiteindelijk dan zal er een sanctie volgen. Dat was volgens mij al de leidraad. Ja, precies. Dus maar hij heeft gezegd, dat gaan we ook doen. Maar dat is dus het verwarrende, dat er eigenlijk niks nieuws onder de zon is, volgens Hubert Bruls, maar dat we in allerlei media burgemeesters zeggen, we gaan het anders doen. Een van die burgemeesters is Paul de Pla, burgemeester van Breda. Hij legde gisteren bij Op1 uit waarom het volgens hem niet zo gek is dat burgemeesters nu aangeven dat er bijvoorbeeld niet een agent op elke hoek staat om te controleren of mensen en ondernemers zich aan de coronaregels houden. Laten we heel eerlijk zijn, als we vanavond op de snelweg terug naar huis rijden, dan staat er toch niet overal een politieagent klaar om te controleren dat ik me keurig aan de snelheid houd. Dan is het toch aan ons om ons keurig aan de snelheid te houden. Ja. Er staat er ook niet bij iedere stoplicht in de gemeente Breda een politieagent of een BOA om te controleren of iemand niet door het rood loopt. Met dat heeft ook te maken met de manier waarop wij regels accepteren, regels begrijpen en zelf naleven. Ja, Wouter, dat klinkt op zich niet onlogisch, toch? Nee, maar als jij als burgemeester dan van tevoren gaat zeggen dat jij niet bij de stoplicht gaat staan, hè, want dat doen we op dit moment niet, dan vraag ik me af of mensen, ik denk trouwens niet dat mensen massaal door rood rijden voor hun plezier, maar snap je wat ik bedoel? Het is als jij van tevoren als overheid aangeeft, we gaan onze regels eigenlijk niet handhaven, dan wordt het ingewikkeld, want dan denken niet alle burgers, maar dan denken burgers van, nou ja, we hoeven ons er niet aan te houden. Ik weet nog dat op een gegeven moment de burgemeester van Amsterdam heeft gezegd, we gaan niet zozeer handhaven met die 3G, met die coronatoegangsbewijs. Dan kom je ook in restaurants in Amsterdam, waar men dat niet doet, omdat men denkt, ja, de kans dat we tegen de lamp lopen is heel erg klein. Daar is met andere woorden, je moet het niet gaan aankondigen. Juist, ze is daar later van teruggekomen, niet zonder reden, omdat daar er ging een soort profetie van uit, van nou ja, als zij dat van tevoren aankondigt, dan hoeven we het niet zo nauw te nemen. En ik denk dus dat het een opdracht is aan alle overheden, rijks, maar ook lokale overheden, om daar niet al te veel mee te gaan marchanderen met wat je nou wel en niet precies gaat doen. Wat dat betreft was de uitspraak van Jezielgus ook niet handig natuurlijk, hè? De nieuwe minister van Jezielgus. justitie. Ja, dat waar ze op het ministerie overigens ook niet blij mee, begreep ik. Ja. Omdat daar toch een signaal mee leek te worden uitgegeven van we gaan niet zozeer meer inzetten op de handhaving van de coronamaatregelen. Nou, aan de andere kant, Elske Schouten, kun je zeggen, het is ook niet zo onredelijk natuurlijk. Hè? Ook niet wat mevrouw Jezielkes misschien heeft gezegd. Of het handig is vers 2, maar hè, we zijn eerst verstandige mensen en daarna dan gaan we kijken naar de handhaving en eventuele sanctionering. Vind jij dat het gezag hier wordt ondermijnd van de overheid bij de door deze tegenstrijdige geluiden van burgemeesters, volgens Wouter? Ik ben wel met Wouter eens. Kijk, ik vind het niet zo heel gek dat burgemeesters het niet doen, maar ik vind het wel gek dat ze het overal heel hard gaan verkondigen dat ze het niet doen. Het lijkt net alsof ze meedoen met een soort populariteitswedstrijdje met van kijk mij eens naast de burger staan. Ja. Ik vind het ook onzin hoor, die regels. Dus dat vind ik wel een beetje gek. Als het gaat over Jezielkes, daarvan dacht ik wel, kijk, die vrouw die zit er 3 dagen of zo. Die vrouw kreeg een vraag hierover. Eerlijk gezegd, ik moest 3 keer lezen wat ze nou precies verkeerd had gezegd. Ik snap het nog steeds niet. Nou, de vraag was op zich op een gegeven moment vrij helder. De doorvraag vooral, namelijk, moeten we gaan handhaven of niet? Nou ja, kijk, als zij nu had gezegd, ja, absoluut, keihard handhaven. Mm-hmm. En 3 dagen later doe je die winkels open. Eerlijk gezegd had ik dan als burger ook gedacht van, god, waar zijn ze eigenlijk mee bezig? Hebben ze geen betere prioriteiten? Dus ik begreep eigenlijk wel dat zij iets had van, laten we ons er gewoon aan houden. En dat ze niet ging beloven dat er de godganse dag boetes worden uitgedeeld. Ja. Maar is niet een van de oorzaken ook, want we focussen heel erg op lokale overheden en handhaven, dat als je 1 stapje hoger kijkt naar het beleid en het draagvlak op hoger niveau, dat daar het perspectief in de lange termijn bij ontbreekt. En wat je ziet is dat het draagvlak wegbrokkelt en dat dan de lagere overheden zeggen, ja, dan moeten wij maar erin stappen en dat opvullen. Dus op het moment dat je en het lijkt me een ongelofelijke rotklus als overheid, maar na een paar jaar wel iets wat belangrijk is. Wat is nou je plan op de langere termijn? Ja. En voer dat een beetje consequent door. Want dan hebben de lagere overheden, lokale overheden, ook veel meer grip erop. En nu zie je dat ze, denk ik, de grip proberen te krijgen bij een lange termijn beleid, wat voor veel mensen lastig is. Mm-hmm. En dan hoor je wat we ook in de stand hebben. Maar dat is dus eigenlijk een gevolg aan gebrek aan visie en regie bij de Rijksoverheid. En daar hebben de lagere overheden dan mee te dealen. En dat is denk ik wel heel makkelijk om te zeggen van, de overheid heb het gedaan. Ja. En in het begin is het heel, want niemand had verwacht hoe die pandemie gaat. Het was ook heel onzeker en hoe het ook ging. En we hadden nog wel het we net over zo'n kleurenschema in het verleden met oranje en geel, waar niemand ook maar ene hout van begreep. Tenminste, ik niet in ieder geval. Ja. En nu gaan we van persconferentie naar persconferentie. In plaats van, als je zegt het lange termijn beleid is dit. Dit zijn ongeveer de grote lijnen waar we op versturen. Dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Maar dat was misschien in een eerdere fase. Dat zou je nu kunnen willen, hè? Zo'n lange termijn plan. Maar dat was eerder in de crisis misschien nog gewoon te lastig. Nee, zeker. Ja. Zeker. Ja. Wouter, even nog, want er was kritiek op Jezielkes. De Telegraaf had ook kritiek op Ollongren, hè, die haar eerste misser heeft begaan. Zitten we niet wat erg dicht op de nieuwe bewindslieden die nog, wat is het nu, 2-3 dagen aan de slag zijn? Moet je ze niet even wat ruimte geven? We doen gewoon ons werk. Mm-hmm. Ja, ja. Dit is juist een interessante fase. Omdat je nu nog niet al te veel gehinderd bent door het cordon. Woordvoerders en voorlichters en communicatiedeskundigen die op zo'n departement de nieuwe bewindspersonen helemaal gaan doordrenken van spreeklijnen en wat ze allemaal moeten zeggen. Dus dit zijn de meest oorspronkelijke momenten. Ja, ik vind het pijnlijk als de nieuwe minister van Defensie, waarvan je sowieso kan afvragen waarom Ollongren, waarom op die plek. Hè? Goed, dan vervolgens de meest simpele strategenvraag geen antwoord weet. Dat vind ik raar. Ik vind dat je dat ook op mag schrijven, zeker als het gaat om een voorstelrondje van nieuwe bewindspersonen. Er zijn ook bewindspersonen die ons nu al verbluffen met hun kennis en met hun inzichten. En daar schrijven we natuurlijk ook over. Dus ik vind het niet zo vreemd dat je in eerste instantie even kijkt van, goh, hè, wat zijn nou de zijn onderliggende beweegredenen? Wat zijn hun visies? Wat zijn hun gedachten? Ze hebben zelf gezegd, het moet allemaal nieuw elan komen. Het moet zelf allemaal anders. Mogen we ze dan ook eventjes bevragen hoe ze zich denken te gedragen de komende jaren? Hou jij bepaalde bewindslieden dan extra in de gaten? Waar je je zegt Ollongren die nog niet antwoord kan geven Ollongren op een simpele strategelvraag. Ja, vind ik een wat onbegrijpelijke keuze op die plek. Maar goed, misschien horen we ooit nog eens wat daar achter zat. Je kijkt ook naar iemand als Erik van den Burg. hè, de staatssecretaris van Asielzaken, die heeft gezegd voor Amsterdam, toen hij daar nog lokaal actief was, dat er zoveel mogelijk asielzoekers naar Nederland moesten komen. Het kon hem niet genoeg zijn. Nou ja, dat je wel denkt, hoe verhoudt zich dat tussen de stoere taal van van zijn eigen partij, de VVD, van de afgelopen jaren en de verkiezingscampagne. Wat was dat dan? Is dat dan de nieuwe lijn van het kabinet? Of komt hij daar dan weer van terug? Dat zijn wel punten waar je, denk ik, extra... Hoe gaat zich dat tot elkaar verhouden? Ja, precies. Goed, we vroegen het ons gisteren al af. We blijven even in Den Haag in de uitzending. Want zal het met het nieuwe kabinet ook weer lukken om Haagse bronnen te vinden om de uitkomsten van de katshuisbesprekingen te lekken? En ja hoor, de eerste berichten kwamen rond 12 uur. En iets later hoorden we dit. Goedenavond. Er zitten versoepelingen aan te komen, melden bronnen in Den Haag. Winkels, kappers en sportscholen kunnen vanaf zaterdag hun deuren onder voorwaarden weer openen. Dat melden bronnen aan onze politieke redactie. En al het onderwijs gaat weer open, melden bronnen rond het nieuwe kabinet. Ja, Elske Schouten, had jij nog gedacht dat het met dit nieuwe kabinet misschien wel geheim zou blijven tot het moment van de persconferentie zelf? Nee, dat had ik nou niet gedacht. Nee. Nee, volgens mij komt het iedereen ook heel goed uit dat het even uitlekt een paar dagen van tevoren, zodat eventjes de temperatuur van het water gevoeld kan worden. Ja, dat de geesten rijp worden gemaakt. Wouter, ook in de Telegraaf waren de plannen al snel weer te lezen. Hè? Blij dat het ook bij dit nieuwe kabinet weer gelukt is om de Haagse bronnen te vinden. En zijn het eigenlijk andere bronnen? Over bronnen zijn we altijd erg terughoudend. Het is altijd wel een nieuwe uitdaging voor politiek journalisten op het moment dat er een nieuw kabinet komt om je weg weer te vinden. Want het is inderdaad, er is veel verandering, zeker op het politieke niveau. Hè. Ja. Heel veel nieuwe bewindspersonen die ook een nieuwe eigen entourage vaak meenemen. Ook op departementen verschuiven de plekken aan het einde van een bewinds van een kabinet. En dan gaan er ook allerlei ambtenaren op een andere plek zitten, omdat dat soort natuurlijke cyclus wordt beschouwd om dan maar van plek te wisselen. Dus je moet extra investeren in deze tijd om die nieuwe mensen allemaal te leren kennen en om ook weer het vertrouwen op te bouwen. Kijk, je gaat sowieso verhalen schrijven over alle ellende die er onder hun verantwoordelijkheid gaat gebeuren, maar het is ook wel handig als je op een of andere manier wel hen kan benaderen op het moment dat het er echt om gaat. En dat is bijvoorbeeld met besluitvorming rond coronamaatregelen. Dan wil je als journalist erachter komen, wat zijn die besluiten? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Zijn er mensen die tegenhangen? Of is men inderdaad, en dat is wat ik nu op dit moment begrijp, nu zo onder de indruk van de commotie in het land, dat men zich min of meer geforceerd voelt om de druk is enorm, de maatschappelijke druk. Afgelopen weekend had ik allerlei mensen aan de lijn en toen was het nog heel erg van, we gaan maar heel secuur, misschien iets met mbo, maar dat is het dan ongeveer wel, want de besmettingscijfers zijn nog heel hoog. Ja, nou weet ik dat je een journalist nooit naar zijn bron moet vragen, hè? En wie dat dan is, maar kun je wel aangeven wat voor soort bronnen dat zijn? Dat vraag ik me dan af. Hè? Want er is dus, zoals gisteren, is er dan een overleg tussen kabinet en OMT. En dan komt dat dus naar buiten. Dan wordt dat gelekt. Maar ik denk, daar zit op zich een vrij overzichtelijk gezelschap daarbinnen. Ja. Wat voor soort bronnen zijn? Kun je daar wel iets over zeggen? Ik snap die nieuwsgierigheid, maar ik ga daar echt niet op in. Nee, maar zit het bij de ministers, bij het OMT, bij de woordvoerders? Helemaal nergens. Departementen? Als ik daar helemaal aan begin, dan ga je afstrepen en dingen. En ik wil ook onze bronnen beschermen. Hè? En die zitten, dat zijn er velen, en die zitten op alle mogelijke niveaus. Mm-hmm. Oké, op alle mogelijke niveaus. Want Elske, het valt wel op dat bijna alle nieuwsbronnen tegelijkertijd die nieuwe plannen dan ook in handen hadden gisteren. Hè? We doen er misschien wat mysterieus over dat lekker. Maar is het niet gewoon eigenlijk een soort zorgvuldig geregisseerd integraal persbericht dat de deur uitgaat? Een soort uitprobeersel, een soort concept persbericht. Kijk, ik weet dat niet. Ik ben zelf geen Haagse journalist. Net zoals Wouter zijn we natuurlijk ook super terughoudend over onze bronnen. Maar het valt inderdaad wel op, hè? Ik zie dat ook en ik denk ook van god, dat is komt iedereen volgens mij heel goed uit. Dat we al ongeveer weten wat er staat te gebeuren. Ja, houdt er rekening mee toch? Als er een persconferentie aankomt, dan woensdag kijken we even op de verschillende websites van wat gaat er gezegd worden? Ja. Het is overigens wel, misschien dat ik daar luisteraar wel een beetje bij kan schijnen, dat het idee van, er wordt zoveel gelekt, dat doet af en toe vermoeden dat er iemand aankomt met een pak papier en zegt, wil jij wat leuks horen? Hier. Nee, je doet er echt wel moeite voor. En je bent ook al bezig voordat het katshuis überhaupt is afgelopen of überhaupt begint, al van wat ligt er op tafel. Het is niet zo dat je het op een presenteerblaadje krijgt aangereikt. Maar het is wel zo dat je wel merk dat mensen bereid zijn om je dingen te vertellen. Er zijn ook wel scenario's mogelijk. Je moet wel even op de knoppen drukken als journalist. Ja, maar er zijn ook wel, als ze het echt niet willen vertellen, dan wordt er ook echt heel weinig verteld. Mm-hmm. Dus daar zit ook wel, denk ik, een bewuste keuze vanuit de mensen die in het katshuis aan het vergaderen zijn, van dat ze het niet erg vinden dat er informatie wordt gedeeld. Mm-hmm. Nee, je zag wel een groot verschil natuurlijk met de formatie bijvoorbeeld, waar relatief weinig uitgelekt is. Hè? Op een gegeven moment kwamen daar wat dingen naar buiten. Maar dat heeft toch best even geduurd. Ja. Wouter, eerder deze week konden journalisten ook al kort even spreken met de nieuwe ministersploeg. Hè? Is dat iets waar jij je dan op verheugt? En was jij daarbij eigenlijk? Ik was, of niet? Nee, er mocht maar één iemand per medium zijn. Dus Inge Lengton is vanuit ons daarbij geweest. Mm-hmm. Was ook wel voor mij niet zo ongelooflijk onhandig, omdat ik ook mijn column altijd schrijf op maandag. En willen mensen ook graag leuke dingen in lezen. Dus je moet kiezen, maar dat is wel door die verschrikkelijke coronamaatregelen. Want in voorgaande edities waren we met z'n drieën. En dan kon en de commentator en de chef en nog een andere journalist van ons gewoon, die inmiddels 29 bewindspersonen. Als jij in je eentje 29 mensen moet gaan voorstellen op afstand, dat is een behoorlijke opgave. Dus dat proces van voorstellen, dat is wel iets waar ik me op verheug. Maar dat is iets wat meer één op één gaat gebeuren de komende tijd. En nu al loopt trouwens. Ja, precies. En dat gaat stapsgewijs dan. Ja. Druppelsgewijs eigenlijk. Goed, ik ga jullie bedanken, want binnen is inmiddels Eveline van Rijswijk. Goedemorgen. Goedemorgen, Met Den Taal. De Taal. De week begon met een historisch moment. De helft van de ministers en bijna de helft van de staatssecretaris in het nieuwe kabinet is vrouw. Dat is voor het eerst en dus best opvallend. Ja, best opvallend. Over understatement gesproken. Astrid Kersenboom had ook kunnen zeggen, dat is voor het eerst. Het heeft ontzettend lang geduurd en het nieuwe kabinet schrijft hiermee eindelijk geschiedenis. He, want 66 jaar na Marga Klompé is het gelukt om een kabinet samen te stellen waarbij vrouwen niet langer de uitzondering zijn. En voor het eerst telt het kabinet ministers van en voor kleur. Zo, en dan nu snel wennen aan die diversiteit. Toevallig kon je deze week ook de vierdelige docuserie Reference Man zien. Het ging er al even over. Waarin journalist Sophie Frankemolen blootlegde wat de referentieman, de witte standaardman, is van ongeveer 1,80 meter en 70 kilo. En wat hij allemaal bepaald heeft in ons leven. En wat blijkt, in de geneeskunde wil je juist geen gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De geneeskunde ging er toch wel heel lang van uit dat het mannen- en het vrouwenlijf, op de geslachtsdelen na, eigenlijk volledig hetzelfde waren. De bikinivisie heet dat. Ja, de bikinivisie. Dat klinkt eigenlijk best wel leuk voor een beperkte visie. Wat maakt een vrouw volgens deze visie anders dan een man? Nou, dat wat er in haar bikini zit. Even tussendoor, weten jullie waar het woord bikini vandaan komt? Het is nog een eilandengroep? Heel goed. Het is een eilandengroep. Het is de naam van een ringvormig eiland in de Grote Oceaan waar de Amerikanen atoombommen testen in 1946. En de bedenker van het tweedelige badpak hoopte dat het kledingstuk in zou slaan, jawel, als een bom. Goed, terug naar de geneeskunde. Cardioloog Angela Maas benadrukte in Reference Man dat een vrouw geen kleine man is en een vrouw heel andere klachten heeft, bijvoorbeeld bij een hartinfarct. Als je alleen maar kijkt door die mannenbril, ja, dan mis je gewoon de goede diagnose. Helder. Naar vrouwen moet je kijken door een vrouwenbril. Over brillen gesproken, terwijl het volk gisteren in rep en roer was over de aanstaande persconferentie, bracht de koning een boodschap naar buiten over de Gouden Koets. Of zoals Fidan Ekis hem gisteren per ongeluk noemde. Ja, de koude Gouden Koets mag niet meer. Ja, de koude Gouden Koets. U weet wel, hè, met dat paneel Hulde der Koloniën, waarop halfnaakte zwarte mannen en vrouwen in hun onderdanige positie hulde brengen aan de Nederlandse maagd. De Boude Koets zou nog een betere naam zijn. Al zal de koning wel weer vinden dat ik het met een verkeerde bril bekijk. Het heeft geen zin om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te disqualificeren. Ja, Margriet Schavenmaker, artistiek directeur Amsterdam Museum, had zo haar twijfels over deze visie van de koninklijke historicus. Ik denk dat je altijd met de bril van nu kijkt. En je kunt wel degelijk ook opnieuw kijken naar bepaalde delen van de geschiedenis en daar wel degelijk ook kritischer over zijn dan in het verleden gedaan is. Dus ik trok mijn wenkbrauw een beetje op bij die opmerking. Ja, nog meer brillen. Mitchell Essayas van de Black Archives vroeg zich af met welke bril de koning dan wil kijken. Hij heeft het ook bijvoorbeeld over het feit dat we niet met de bril van het heden naar het verleden moeten kijken. Maar dan kan je de vraag stellen van ja, met welke bril kijken dan? Ja, mooi hoe deze mensen alle drie een andere naam kiezen voor de hedendaagse bril. De bril van onze tijd, de bril van nu en de bril van het heden. En de koning zei ook nog: we kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen het verleden niet herschrijven. Wat hij eigenlijk bedoelt is, we kunnen de geschiedenis niet herschrijven. Wie wil herschrijven, moet eerst schrijven. En nu kun je op twee manieren geschiedenis schrijven. Het eerste is dat je iets doet wat de geschiedenisboeken haalt. En het tweede is dat je historisch onderzoek doet en daarover schrijft. Wie dat laatste doet, kan, na beter onderzoek, nieuwe bronnen of andere vragen, de geschiedenis best herschrijven. Ofwel opnieuw anders schrijven. En dan weer met een nieuwe bril kijken naar het verleden. De koning concludeerde. De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval. Ja, en die pas die doet vermoeden dat een terugkeer niet uitgesloten is. De koning kan ook een pas op de plaats maken en zeggen, mijn overgrootmoeder die vond het misschien een mooi cadeau, maar ik vind het ongepast. Ik wilde nog naar de koning roepen, pak toch gewoon je glazen koets. He, dat is nota bene je oudste koets, vanaf 1840 al in gebruik geweest op Prinsjesdag en lekker transparant. Totdat ik gisteren iemand hoorde die weer met een heel andere bril kijkt naar dit soort voertuigen. Jan Struijs van de Politiebond. Hoe kijkt de politie hiernaar eigenlijk? Ja, vanuit een hele andere bril. Even de politieke lading daar gelaten. Ik heb mensen van bewaking Koninklijk Huis. Die zijn zeer opgelucht. Want waarom? Qua veiligheid is die gouden koets nou niet de meest ideale situatie. Ja, het geldt ook voor de glazen koets trouwens. En Jan benadrukte nog even. Dus ik kreeg toevallig een appje van iemand die bij DKDB zit. Nou, gelukkig, dat ding is weg. Ja, zit toch in een museum, dat ding. He, doet iedereen lekker zijn eigen bril op en praten we daar, als de musea tenminste open zijn, verder over het verleden. En zo kwam het toch nog voorbij, de Gouden Koets. Dankjewel Eveline, dankjewel Elske Schouten en dankjewel Wouter de Winter. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. We zijn ook in deze ellenlange coronatijd een stuk veerkrachtiger dan we denken. En dat bespreken we zo met onze spraakmaker, psychiater Christiaan Vinkers. En na ruim 30 jaar houdt Pieter Geenen straks op met de dagelijkse strip De Wereld van Anton Dingeman. We beschouwen zo de gedachten van deze vasthoudende en humorvolle ambtenaar. En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier een aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt, wij zitten hier in de grijze koude mist. Maar in welk land sneuvelen er dag na dag hitte? Records. De antwoord krijgt u tegen 11:30. Nu het NOS Journaal met Jan van de Putten. NPO Radio 1. Overheidscomputers in Oekraïne zijn platgelegd door hackers. Op een aantal sites staat de waarschuwing: wees bang en verwacht het ergste. Novak Djokovic beraadt zich op zijn positie nu Australië zijn visum heeft ingetrokken. Maandag begint de Australian Open. Djokovic stond wel in de schema's van het toernooi. De moordenaar van Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, komt niet vrij. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië zegt dat Sirhan Sirhan onvoldoende van zijn straf heeft geleerd. En voor de derde keer in een week heeft Noord-Korea een rakettest uitgevoerd. Er zouden twee raketten voor de korte afstand zijn afgevuurd. Dankjewel, Jan. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg intussen? Ja, vrij goed. Ja, wat nog wel opvalt is in het zuidoosten van het land, daar nog op veel plaatsen dichte mist. En verder alleen maar goed nieuws, namelijk over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade was de weg tijdelijk dicht, omdat daar een ongeluk was gebeurd. Maar de weg is daar nu weer helemaal vrij. Hou daar nog rekening met enkele minuten vertraging. KRO-NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, Christian, wat heb je meegenomen? Hoe bedoel je? Een plaat. Je had toch een plaat uitgekozen? Ja, ik heb ook een plaat meegenomen. Wij draaien iedere dag een plaat van onze spraakmaker. Nou, wat ik heb meegenomen gaat een beetje over het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Over mentale gezondheid en de coronacrisis. Ja. En wat al een oneindige 2 jaar is waarbij ons leven op pauze staat. Mm-hmm. En ik dacht van ja, welk plaatje past daarbij? En ik kwam uit op Opeth. Dat is een band die normaal wat hardere werk doet. Ja. Maar ook zachtere werk heeft. En dit nummer is wat melancholisch dromend nummer over als je leven stilstaat en het moet daarna weer op gang komen. En ik dacht van ja, nou dat is wel heel erg van toepassing op het onderwerp van vandaag. Ja, wanneer is dat nummer geschreven? In welke tijd? Oeh, lang voor corona. Pre-corona. Oh, ja, okay. Goed, we gaan luisteren. Coil van Opeth. She told me lies. I'll always take care of it. I told her how I've always stayed. Nothing. find that the years passed us by. When I get out of here, when I leave you behind, I find that the years passed us by. And I can't see you run into the fields of sorrow. Yes, I can. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het tweede uur met hier in de studio onze spraakmaker, psychiater Christiaan Vinkers. En ook aangeschoven inmiddels is Pieter Geenen. Sinds 2009 tekende hij 6 keer per week de strip De Wereld van Anton Dingeman in Trouw. Maar er komt een einde aan, want in mei gaat hij met pensioen. En toeval of niet... Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Geenen. Uw strip van vandaag gaat over het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Onze psychische gesteldheid namelijk. Ja, actualiteit, hè? Ja, de ziel is in gevaar. Staat er met een meisje op de bank bij de psychiater. En uiteindelijk zelfs Ernst Kuipers op het dak van het ministerie die uitroept... ik wil weer die geliefde ontspannen Ernst Kuipers van vorige week zijn. Nou zijn uw meeste strips vooral... grappig. Dat is het ook wel met een Ernst Kuipers die al binnen een week overspannen is. Maar hier spreekt eigenlijk ook wel een soort zorg uit, of niet? Een beetje. Maar ook het verschuiven van de aandacht van eerst het lichaam. Hè, dat is het eerste plaatje van die strip. Ja. Het lichaam gaat het wel redden, blijkt nu met Omicron. Ja, van Omicron. Uh-huh. Nu wordt het tijd om de ziel eens te gaan bekijken. Van hoe is het daarmee gesteld? En ja, als je die verhalen enigszins moet geloven... zijn er toch wel best mensen die het moeilijk hebben. Ook begrijpelijk wel. Ja, zeker. Nou, dat is precies waar we het nu over gaan hebben. Want misschien dat onze spraakmaker daar iets van lucht in kan brengen. Psychiater Christiaan Vinkers. Christiaan, u wilde graag een meer optimistisch geluid laten horen... in deze grijze, waterkoude, nevelige, niet altijd even vrolijke tijd... waarin iedere dag op de vorige lijkt. Ja. En waar we nu al 2 jaar in zitten met alle psychische gevolgen van dien. Vanavond horen we dan dus dat vanaf morgen er weer iets meer mag. Maar corona is voorlopig nog wel een tijdje onder ons. En dus zullen we blijven worstelen met beperkingen en een zekere uitzichtloosheid. Waarom voelt u zich geroepen een positief geluid te laten horen? Of in ieder geval de huidige somberheid te nuanceren? Ja, want het lijkt wel alsof... er is heel veel negatieve berichtgeving. En ik ben psychiater en ook wetenschapper. En dan kijk je naar alle studies en alle onderzoeken die er gedaan zijn. Inmiddels al een aantal jaren over de golven van corona heen. En ik doe onderzoek naar stress en veerkracht. Mm-hmm. En wat mij zo opvalt als je de wetenschap bekijkt... en we gaan in deze coronatijden... we doen niet anders dan wetenschap... Met grafieken van opnames en IC's. En als je dan de wetenschap kijkt... hoe doen volwassen mensen het in coronatijden... dan is het echt niet makkelijk. Zijn de kwetsbare groepen. Mm-hmm. Maar is eigenlijk ook een enorme veerkracht die in mensen is... om zich aan te passen in deze ongekende omstandigheden. En dat maakt de worsteling voor veel mensen nu niet minder. Nee. Die is er zonder meer. Maar ik vind dat als je de wetenschap moet laten spreken, dan blijkt daar nuance uit. En eigenlijk ook, als ik door mijn wimpers kijk en alles bekijk, dat ook heel veel mensen het zich heel goed weten aan te passen en we niet met z'n allen op een geestelijke afgrond afrennen. Met andere woorden, we kunnen het beter aan dan we misschien zelf denken. Ja, en ik vrees dus ook dat als wij blijven tegen elkaar blijven zeggen van ja, dit is erger dan ooit en dit lukt niet, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Dan steken we elkaar aan met iets waar terecht zorgen over kunnen zijn, maar mis dan ook het zelfvertrouwen en het optimisme om te zeggen van wij komen hieruit en heel veel mensen lukt dat ook. Dus ik ben geen Emiel Ratelband. Ik zeg van. Precies. Dat is natuurlijk het gevaar hierbij. Want ik zet hem net een beetje aan, ook in mijn introductie. Hè, in deze nevelige, grijze, sombere tijd. Maar dat is wel wat veel mensen zo ervaren. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Ja, het zou ook gek zijn om dan te zeggen van, oh, wat fijn. Ja. Dat is een beetje, daar hadden we het net al even, de leiding. Niet zo zeuren, tjaka. Ja. Van, oh, wat fijn dat we kunnen leiden en dan kunnen we. Nee, het is heel zwaar. En er zijn mensen die er echt last van hebben. Er is ook aandacht voor gevraagd voor jongeren die echt in de knel kunnen zitten. En tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld hele grote studies, dat je ziet tijdens de lockdowns, dat mensen heel veel stress ervaren. Ja. Maar dat ze eigenlijk in die weken daarna toch weer een weg voorwaarts weten te vinden. Want u zegt, dat is interessant. U zegt, laten we vooral even naar de wetenschap kijken. U heeft wereldwijde studies naar de gevolgen van corona op onze geestelijke gezondheid bestudeerd. Wat valt daarin op? Het is een worsteling. Toch weten mensen daar vaak een weg in te vinden. Heel veel mensen. Er zijn kwetsbare groepen. Maar het is niet zo dat in één keer nu we een GGZ-probleem hebben. Sterker nog, ik zou willen zeggen, de geestelijke gezondheidszorg heeft de coronacrisis niet nodig om zelf een crisis te zijn. Dat is al vele jaren zo. Ja, maar je kunt ook niet zeggen dat het geholpen heeft. Nee, het is natuurlijk voor niemand een leuke periode. Ik denk dat het goed is om het optimistische geluid te laten horen zonder het leed te bagatelliseren. Of het nu gaat om coronabesmettingen zelf, om het verlies van mensen, om de maatregelen, mensen met die bedrijven hebben die dicht zijn. Dat levert enorm veel stress en narigheid op. En dat kan je heel goed voorstellen. En tegelijkertijd is het wel goed om oog te hebben dat niet betekent dat je hier niet uiteindelijk doorheen komt. Nee. Nou kun je constateren dat we wat sterker zijn en veerkrachtiger misschien ook wel dan we vaak denken zelf. Maar vandaag is er dan ook het nieuws dat het aantal jongeren dat door zelfdoding om het leven is gekomen afgelopen jaar 15% hoger lag dan in voorgaande jaren. Nou is de link met corona, moeten we er nadrukkelijk bij zeggen, is niet 1-op-1 te leggen, maar toch. Ja, dat is altijd maar toch. Ik denk dat dit aangeeft dat de impact op jongeren ongelooflijk groot is. Ook hier, als je de wetenschap wat dieper graaft, dan zie je dat daar vanaf 2020 tot nu er ook verschillende cijfers zijn. Dit cijfer is natuurlijk alarmerend. Het aantal zelfdodingen in Nederland nam in 2020 niet toe. In Groot-Brittannië ook niet, in Frankrijk ook niet, in de Verenigde Staten ook niet. Nee. Maar dit signaal is wel van, nou, er is een kwetsbare groep, de jongeren. Ja. Daar moeten we echt oog voor hebben. En we zijn een jaar verder. Ik bedoel, je kunt zeggen, in 2020 was de coronapandemie nog wat minder langdurig en minder uitzichtloos misschien wel dan dat die nu is. Ja. Toch? Ja. We zijn ook verder in de tijd. Dus dan kan het zijn dat het dit jaar dat het emmertje vol is. Ja, ben ik het van harte mee eens. Want ik zit hier niet om het positieve evangelie te verkondigen. Nee. Dus ik denk ook zeker dat er mensen zijn die enorm onder lijden. En jongeren zijn echt een voorbeeld van een hele kwetsbare groep. De groep dat je je eigen identiteit vormt, dat je je losmaakt, dat je je ontwikkelt. En als dat zo wordt beperkt, dan kan dat zeker negatieve gevolgen hebben. Ja, en de studenten, als we daar even naar kijken, want uw eigen vereniging voor psychiatrie schreef deze week een open brief aan het OMT en het kabinet met grote zorgen om de psychische schade van studenten. Dat zijn ook serieuze signalen, toch? Is dat ook zo'n groep die je dan inderdaad wel degelijk extra in de gaten moet houden? Ja, absoluut. En ik denk dat het gaat nu over een. Het gaat eigenlijk over één onderwerp dan, het hoger onderwijs nu open of dicht. Ik denk dat het heel goed is dat het signaal er is. Als je iets breder kijkt, hè, dan denk ik, als het gaat over het welzijn van onze jeugd, hè, en de toekomst ervan, dan zie je bijvoorbeeld, als je kijkt naar het overheidsbeleid, 500 miljoen bezuinigingen op basisscholen. Jeugdzorg, honderden miljoenen bezuinigingen. Volgens mij gaat naar de basisscholen flink wat meer geld, toch? Nu het komende. Er was een aantal dagen geleden nog in het nieuws dat daar ook op bezuinigd. Nou ja, als je kijkt naar, want het wordt heel erg ingezoomd nu op deze persconferentie van open of dicht. Ja. Het ging al het eerdere uur ook al over. Ik denk dat studenten het onderwijs één is, maar ook dat als de horeca open gaat, dan zou dat ook helpen natuurlijk. Ja. Maar dat doet niks af aan het onderwijs. Maar nog iets breder is het van hoe investeren we op lange termijn in de scholen, in het onderwijs, in de ongelijkheid, in de armoede die er is. En dat is het lange termijn plaatje, wat ook denk ik heel belangrijk is. Ja. Verbaast het u eigenlijk als psychiater, hè, dat we dit eigenlijk best goed aankunnen? En dan heb ik het weer over de grote brede middengroep. Nee. Dat we zo weerbaar of veerkrachtig ook zijn? Nee, het verbaast me niet. Vanuit de wetenschap niet. Dat weten we al heel lang. Dat eigenlijk het onlosmakelijk aan het leven verbonden is, dat je hele nare dingen meemaakt en dat toch de meeste mensen daar wel een weg in weten te vinden. Dus de veerkracht is de mens eigen. Maar dat betekent niet dat het over rozen gaat. En ik denk dat heel veel mensen wel last van stress hebben en nare dingen die er gebeuren. Maar dat heel veel mensen wel goed mee om kunnen gaan. Maar wat vaak gebeurt, denk ik, is dat mensen dat eigen stressvolle gevoel dan extrapoleren. En dan zeggen we, ja, als ik dat dan nu heb, ja, dan moet dat haast wel dat. En dat klinkt plausibel, maar dat blijkt gelukkig niet zo te zijn. Hoezo dan? Hoe werkt dat dan? Want als je voelt wat je voelt, dan heb je daar last van, toch? Ja, maar als je zegt van, nou, ik heb nu iets naars meegemaakt en ik voel me daar gestrest over, wat heel normaal is. Dan zeg je van, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen dat hebben. En dat je dan dat leidt tot een soort tsunami aan psychiatrische klachten. Die conclusie kun je niet meteen trekken. Die kan je niet trekken. Nee. Pieter Geen, hoe gaat het met u? En met mij gaat het prima. Ja? Van veerkracht. Ja, u bent natuurlijk al gewend om heel veel thuis te werken en weinig mensen te zien. Precies. Ik word nauwelijks getroffen. Het hangt natuurlijk ook vanaf in welke positie je zit. Hè? Ja. Ik ben zit gewoon thuis te werken en mijn bedrijf gaat gewoon door en ik ben niet ziek en ja, dus. Ja. Dat soort zorgen heb ik al niet. En ik wil niet per se s'nachts naar een discotheek of hoef geen vrouw te versieren. Want die heb ik alleen. Dus, ja. Misschien ook wel lekker juist. Dat is wel lekker rustig. Ja, het is lekker overzichtelijk. Meneer Vinkers, vlogen de afgelopen 2 jaar de onderzoeken naar onze zorgelijke mentale toestand om de oren. Het CBS kopte vorig jaar nog dat onze psychische gezondheid op een dieptepunt zit. Hoe moet ik dat dan zien? Nou, wat je vaak ziet in dat soort grote onderzoeken is dat het maar gaat om een paar kleine vragen zonder dat je precies weet waar het over gaat. En dat er hele zware conclusies aan worden verbonden. Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal depressies in Nederland, zie je in ieder geval dat het vanaf de jaren 80 ongeveer stabiel is. Hè. Vanaf dan hebben we cijfers, dus laten we zeggen een jaar of 40. Geldt voor angststoornissen ook. Wat denk ik ontbreekt is denk ik dat we op basis van een aantal vragen vergaande conclusies trekken. En die zijn vaak alarmistisch van aard. Je hoort nooit het nieuws van, nou, het gaat eigenlijk best wel goed met onze geestelijke gezondheid. Ja, je hoort altijd 1 op de 7 werknemers heeft een burn-out. Maar je hoort niet 6 op de 7 werknemers heeft dat niet. Ja, en als je dan inzoomt, heel stiekem, op als we het toch over burn-out hebben. 1 op de 7 heeft burn-out, betekent 1 op de 7 heeft burn-out klachten. Ja. En dat is dan, als je vaker dan 1 keer zegt per maand, ik voel me leeg aan het einde van de dag en ik kijk op tegen de dag, dan val je onder die 1 op de 7 Nederlanders. Ik val daar zonder meer onder. Ik heb vaak alleen 1 keer per maand dat ik me leeg voel aan het einde van de dag. Ja, nee, precies. Interessant ook voor mijn strip, dat altijd de uitzondering wordt belicht, hè? Maar nooit is het nieuws dat er 6 mensen gaat het goed. Dat is totaal geen nieuws. Nee, maar ja, goed, zo werkt het. Bij Anton Dingeman wel, weet je? Omdat dat de werkelijkheid is. Ja. Een veel groter deel van de werkelijkheid dan je in de media merkt, zeg maar. Ja. Nou kun je natuurlijk, dat hadden we ook al geconstateerd, last hebben van deze coronacrisis zonder dat je nou meteen een zwaar of psychiatrisch geval bent. Hè? Weten we eigenlijk hoe groot het effect is voor die grote middengroep die er redelijk doorheen fietst? Maar daar is toch iets van een effect op ons. De cijfers moeten dat laten zien. Wat we weten is. Wat voor cijfers eigenlijk dan? Nou, dat is een goeie. Ik heb ooit wel eens gegrapt. We hebben ook een politieke barometer. Waarom zouden we niet een stressbarometer hebben? Waarbij je gewoon regelmatig meet wat de stressniveaus zijn in Nederland en waar het door komt. Ja. En dat je iets meer van de context weet. Want als je alleen maar gevraagd van, ja, geef je stress een cijfer, dan kan je zeggen, ja, het is nu een 8. En dat zou kunnen komen door. Ja, en dan ga je filosoferen. Dus ik denk dat daar... Dat klinkt niet heel wetenschappelijk, toch? Nee, dat klinkt niet. Maar dat is in feite ook wel wat we doen met die CBS-cijfers. Dan zeg je, ja, de mentale gezondheid. Alleen rond het CBS hangt een soort van betrouwbaarheidsstatistiekerig sausje. Ja, nou ja, de interpretatie, de cijfers zijn betrouwbaar. Ja. Maar dan vervolgens, dan doe je spraakmakers en dan nodig je experts uit die zeggen van ja, ik maak me heel, want ik denk dat het komt door A, B of C. En of het zo is, precies. We weten het niet. Ja. Over het fenomeen stress heeft u wel eens gezegd dat het ook wel op een bepaalde manier nuttig kan zijn. Hè? Het maakt ons als soort alert. Ja. Zit er een voordeel aan de tijd waar we nu in zitten en de klachten die daarbij kunnen komen kijken? Bijvoorbeeld de stress of somberheid. Zit daar ook een soort, nogmaals, we zijn niet emulatorband hier aan het doen, maar zit daar ook een voordeel aan op een bepaalde manier? Ik denk vooral dat een stressvrij leven onmogelijk is. Dus als je leeft, heb je te maken met dingen die onverwacht zijn, dingen die niet leuk zijn, groter, kleiner, overlijden, relatiebreuken. Dus een stressvrij leven is onmogelijk. Dat is één. Twee is, ik denk dat het ook onwenselijk is. Want dan wat je dan doet, nou, hoe zou je een stressvrij leven kunnen hebben? Ik heb wel eens over nagedacht. Nou, dan ga je op de bank zitten, doe je de gordijnen dicht. Lang, saai en voorspelbaar. Maar daar worden, dat zien we nu ook met die lockdowns. Daar word je depressief van als je de hele dag op de bank zit. Als je alle prikkels buitensluit, dan wordt het ook moeilijk. Ja. Ja. Dus iedereen balanceert een beetje. Een koord is misschien te doen, maar die heeft een zekere balans. Als ik te veel doe en er komen te veel onverwachte dingen op mijn pad en te veel dingen die mij stress bezorgen, dan raak ik uit balans. En als ik vrij weinig met mijn leven doe en ik heb eigenlijk gewoon een heel saai leven, dan raak ik ook uit balans. En ik probeer een beetje op dat koord te dansen. Ja. En iedereen heeft daarin zijn eigen balans. Ja, maar wat gebeurt er dan met ons als die balans even zoek is, zoals nu? Nou, wat je ziet, en dat zie je heel duidelijk in de cijfers terug, is dat mensen aangeven, ik heb meer gevoelens van stress, ik voel me rotter, ik slaap slechter, ik ben prikkelbaarder. Nou, dat is eigenlijk een hele normale reactie op een abnormale omgeving. Ja. Intussen zijn de wachtlijsten overal in de zorg lang, ook in de psychiatrische zorg. Hè. Het nieuwe kabinet schrijft in het regeerakkoord of coalitieakkoord dat ze het preventieakkoord verbreden met mentale weerbaarheid. Net als bij nogal wat andere passages in dat akkoord is dat een beetje vaag. Meneer Vinkers, weet u wat het kabinet hiermee bedoelt? Nee, het klinkt goed. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier tegen is. Het preventieakkoord verbreden met mentale weerbaarheid. Nou, de preventie gaat nu heel erg over voeding, beweging. Ja. En daar was stress nog geen onderdeel van. Paul Blokhuis maakte zich daar hard voor, de vorige staatssecretaris. Ik heb Paul Blokhuis ontmoet. Was een uitermate prettige man met een hele fijne, verbindende bestuurstijl. Dus ik hoop heel erg dat door wordt gevoerd. Maar want als ik het zo vertaal, die quote, dan is mentale weerbaarheid gaat nu ook een rol spelen in het preventiebeleid. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, en de GGZ is eigenlijk, ik ben heel benieuwd, want in het regeerakkoord zie je sommige dingen die heel erg uitgewerkt zijn. En sommige dingen zijn heel kort. Dus is het een beetje cryptisch. Een soort orakel van Delphi wat ermee bedoeld wordt. Mm-hmm. Ik denk dat je moet constateren dat de GGZ hele lange wachtlijst heeft en echt een groot probleem heeft. Dat is de afgelopen jaren niet minder geworden. Dus de nieuwe minister zal er echt mee aan de slag moeten. Er waren afgelopen jaar ook een aantal tafels. Dat alle experts aan tafel moesten. Ja. Wat je dan ziet is dat het een soort meningenfestijn wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een visie wordt ontwikkeld. Hoe gaan we om met de geestelijke gezondheidszorg om lange wachtlijsten voor zieke mensen, hele ernstig zieke mensen en jongeren die nog heel lang te gaan hebben, om die te verkorten? Ja. Hoe zit het in uw praktijk, in het VUMC? Hoe lang zijn de wachtlijsten? Nou, ik ben als psychiater werk ik bij Amsterdam UMC. Oh ja. Locatie VUMC, zeggen we dan. Mm-hmm. En een GGZ Ingeest. En wat je ziet is dat daar ook wachtlijsten zijn, net als overal in de GGZ. En het hangt er net vanaf waar je zit, hoe lang dat is. Ja. Maar gemiddeld. Maar heel veel professionals die worstelen ermee. Van die wachtlijsten zijn zo lang. En we moeten mensen die zo ernstige depressieve stoornissen hebben, moeten we zo lang laten wachten. Ja. En wat je ook ziet, is dat er dan ook heel moeilijk is om personeel te hebben en te houden. Er is veel bureaucratie in het algemeen. Ja. Professionals voelen zich weinig autonoom en bij weinig vrijheid. Terwijl juist die professional heel goed kan bepalen wat er nodig is. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat er onder psychiaters heel veel zelfstandige ZZP'ers zijn nu. En dat is geen oorzaak van het GGZ-probleem, maar een gevolg. Dat mensen zeggen van ja, ik word wel eigen baas. En per januari, en dat is eigenlijk helemaal niet in het nieuws geweest, is er een nieuwe bekostiging. Dus het heette de DBC's, de diagnose-behandelcombinatie. Het wordt het zorgprestatiemodel. Maar het wordt helemaal omgegooid. Ja. En daarvan is maar, daar de bedoeling is goed. Maar uiteindelijk denk ik dat het uitdraait dat het een kostenbesparing is. En ik vraag me af of dit uiteindelijk de wachtlijst in de GGZ korter gaat maken. Mm-hmm. Want hoe vertel je als psychiater hè, aan een aan iemand die het moeilijk heeft en echt problemen heeft, dat hij nog even moet wachten? Nou, dat of even, nog ongelooflijk moeilijk. Ja, en soms probeer je het systeem een beetje te breken. Je bent mens. Mm-hmm. En als je iemand anders ongelooflijk ziet lijden, dan probeer je dat zo goed mogelijk te doen. En aan de andere kant zeg je, er staan nog 30 mensen op de wachtlijst die ook lijden. En wat maakt het lijden van de een hoger of belangrijker dan de andere? Dus bij ons zeggen we dan, met kleine kinderen, met zwangerschap, geven we echt acute voorrang. Maar is dit ook een reden hè, dat je een heel naar verhaal eigenlijk moet vertellen? Ook de reden dat veel mensen die werkzaam zijn in die GGZ eruit stappen? Omdat het gewoon... Je het weer over stress. Want professionals in GGZ-organisaties hebben vaak weinig autonomie en vrijheid om daar invloed op uit te oefenen. Mm. Dus je voelt je best wel machteloos soms. Je doet echt je best. Psychiaters, psychologen, verpleegkundige specialisten zijn hartstikke trots op hun vak. Doen hun werk echt goed. Nederland heeft echt een goede geestelijke gezondheidszorg. Maar zitten ook een beetje gevangen in het systeem. Ja. En als je dan zelfstandig psychiater wordt bijvoorbeeld, dan moet je zelf dus contracten met zorgverzekeraars gaan doen. Mm-hmm. En heb je weer, krijg je weer een nieuwe vorm van de bureaucratie. Ja. Dus geeft dat meer vrijheid voor die mensen? Nou, deels wel. Want je hebt meer vrijheid omdat jij zelf mag bepalen. Ja. Maar als je geen contract met een zorgverzekeraar hebt, dan kunnen mensen geen vergoeding krijgen. Nee. En met het nieuwe zorgprestatiemodel waar ik het net over had, wordt die vergoeding voor zelfstandigen omlaag gebracht, zodat zelfstandige psychiaters daar ook mee worstelen. Ja. Maar ik denk dan, als ik zelf een depressie zou krijgen, waar zou ik dan zelf terechtkomen? Nou. En ik weet het niet zo goed, maar ik zou wel denken, als ik er niet verstand van had, dan zou ik verdwalen in het grote oerwoud. Moet je naar een zelfstandig psychiater, een psycholoog, in welke GGZ-instelling, wie is goed? En dat is enorm. Dat geeft al aan dat het systeem, zoals het nu is, niet houdbaar is. Heel ingewikkeld. Over overzichtelijkheid gesproken. U heeft ongetwijfeld uw gedachten ook laten gaan over de drie, maar liefst nieuwe bewindslieden die op volksgezondheid komen. Ernst Kuipers, Connie Helder en staatssecretaris Maarten van Ooyen. Denkt u dan dat komt helemaal goed met die geestelijke gezondheidszorg ook? Nou, ik ben een optimistisch mens. Dus denk dat er heel veel kansen liggen. Ik denk dat het super urgent is. Zou het niet handig zijn als er één bewindspersoon zou zijn? He, als je het hebt over een weerwar van en waar zit wat? Dat zou goed. Volgens mij is minister Helder nu voor de GGZ aangewezen. Ja. En de staatssecretaris Van Ooyen voor preventie. Dat zijn eigenlijk twee communicerende vaten. Precies, het overlapt wel. Want als je dingen wil tegengaan en je wil mensen weerbaarder maken, dan zorg je eigenlijk dat die GGZ minder heeft. En hoe zorg je bijvoorbeeld voor dat als je even uit balans bent door stress, dat je dan één keer een psychiater kunt zien en dan weer terug. Ja. Dus het zijn twee zuilen. Maar ik denk dat de kansen liggen om een visie te ontwikkelen waarin die wachtlijsten minder worden. En ik ben daarin wel, ik zie er wel mogelijkheden. Oké. Dank psychiater en hoogleraar stress en veerkracht Christian Vinkers. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Men maakt dan een bocht soms van 180 graden, maar men ontkent dan dat men die bocht heeft gemaakt. Ik heb dan zoiets van, oké, geef het dan gewoon eerlijk toe. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Dat is eigenlijk spugen in jouw gezicht, om maar even deze metafoor te houden. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Als er grote verliezers zijn in deze pandemie, is het uiteraard de bevolking, maar ook zeker de wetenschap en zeker de politiek. De wetenschap aan tafel in Dr. Keldrenko. Na 22 maanden met heel veel werk en zeer weinig aandacht voor het beleid. In ons staat er ook al wat frustratie. Morgenmiddag van 1 tot 2 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar

Zijn kinderen hebben zich hard gemaakt om de vrijlating tegen te houden. Sirhan Sirhan killed our father. He also shot five other people that night. Five other people. He hasn't apologized, taken responsibility for killing our father or for the other five people. De dochter zegt dat Sirhan geen berouw heeft getoond voor zijn daad. Turkije en Armenië zoeken toenadering. Vandaag is er overleg in Moskou. De grens tussen beide landen is al bijna 30 jaar dicht. Directe aanleiding was het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach. Turkije koos de kant van Azerbeidzjan. Een andere kwestie die de landen verdeelt is de Armeense genocide van ruim 100 jaar geleden. Turkije en Armenië hebben al besloten dat het vliegverkeer en de handel tussen de landen weer op gang komt. En het weer nog. In het midden en zuiden van het land mist. Verder bewolkt met een enkele opklaring en het wordt 3 tot 8 graden. In het weekeinde verandert er weinig. Ster. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Flacon Ariel voor 70 wasbeurten. 9,99. Pak je winst. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet, want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Alle ondernemers opgelet! De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Eenvoudig online boekhouden. e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste deel met onze spraakmaker van vandaag nog steeds aan tafel. Natuurlijk psychiater Christiaan Vinkers. Met hem hadden we het net over onze mentale toestand na 2 jaar corona. En nu gaan we naar de strips. De lezers van Dagblad Trouw kennen hem maar al te goed. Anton Dingeman. Nog ruim 3 maanden kunnen we genieten van de avonturen en observaties van deze ambtenaar. En zijn bedenker, Pieter Gene, stopt eind april met de dagelijkse strip in Trouw. Waarin hij het wereldnieuws beschouwt. En ook afgaande op de reacties van de fans laat hij daarmee een groot gat achter. En hoe kan het ook anders, na ruim 30 jaar Dingeman getekend te hebben, waarvan de laatste 13 jaar iedere dag, 6 keer per week maar liefst. Meneer Gene, is niet iedere luisteraar een trouwlezer, dus laten we even uitleggen wie Anton Dingeman is. Hoe zou u hem omschrijven? Anton Dingeman is een getuige van Nederland nu. Dus hij loopt door Nederland en bevindt zich altijd in situaties die meestal met de actualiteit te maken hebben. Dus ja. Hij kan opduiken bij nu op elk ministerie kan hij opduiken, dat hij ambtenaar is of in het onderwijs. Ja, hij is ambtenaar, hè? Hij is ambtenaar, ja. Maar het is heel onduidelijk bij welk waar hij werkt. Bij de gemeente of bij het ministerie. Of ja. Is uitermate vaag. Ja. En hoe kijkt hij naar de wereld? Ik denk wel een soort relativerende blik. Maar het is eigenlijk meer Dat hij is de getuige van de situatie die dan kleine verhaaltjes ja. die zich afspelen. Ja, hij is eigenlijk de blik. Hij is de blik, ja. De blik van de lezer ook, ja, precies. En lijkt hij een beetje op u? Een beetje wel, ja. Ja? Zowel qua uiterlijk, toen ik begon tenminste. En ook wel misschien qua manier van reageren. Een beetje secundair en een beetje niet al te hysterisch en zo. Nee. Vrij rustig en ook wel wat relativering hier. Relativering, inderdaad. Ja. Columniste Margriet Oostveen die schreef deze week in de Volkskrant, die andere krant. Dingeman spreekt namens de goedwillende stille meerderheid en zet alle ronkende woorden, botte daden en luidruchtigheid goedmoedig voor gek. Krijgt u dat ook vaak als reactie terug? Nou, niet zo verwoord, maar wel us. Ja. Maar ik krijg soms ook de andere kant van de welronkende deel van het land dat dan weer iets vindt van. Ja. Dat het niet goed is of zo. Want we hadden het daar tijdens het nieuws even over. We horen natuurlijk vooral in media ook mensen met een uitgesproken mening. En mensen met een belang ook vooral. Hoe prettig is het dat er ook iemand te horen is die ja, eigenlijk gewoon niet zo heel interessant is, maar wel gewoon een mening heeft? Ja, mij lijkt dat. Ik zelf vind het heel interessant. Omdat het bijna niet aan bod komt. Het deel wat zich niet al te veel opvindt. Het deel wat niet al te ongelukkig is. Wat niet al te dramatisch leeft. Weet je, dat vind ik ook heel interessant. Dat juist eigenlijk het normale leven min of meer voorbij gaat aan wat er in de media verschijnt. Ja, het is eigenlijk een mix van twee dingen, toch? Het normale leven ontmoet, hysterie van het nieuws. Vaak wel, ja. Hoe treft het jou dan als jij zeg maar, in Diemen woont of in Gemert, al die hilariteit, weet je, wat blijft er dan van over? Precies. Hoe komt het in jouw leven tot uiting, zeg maar? Hè? Zo. Ja. En dan valt het vaak verrassend mee of een verrassende draai of een whatever. Ja. U bent begonnen in de jaren 90. Toen was er eigenlijk nog in ieder geval veel en veel minder sprake van schreeuwende minderheden. Oh, maar de strip begonnen in de jaren, ik denk in 2001 hoor, met de strip. Ja, precies. Oké. Okay. Maar toen was het wel toen begon het eigenlijk net. Toen begon het net, precies. Ja, precies. Toen begon die hele. Ja. Is dan de reden dat Anton Dingeman in het leven is geroepen, gepolariseerde samenleving? Toeval. Ik begon eraan. Ja. En toen kwam er heel snel dat Fortuyn en die 9-11. Dat begon eigenlijk tegelijkertijd. Of de 9-11 was al geweest. En ontstond ook die hele. Toen ik begon, was er nog die vanzelfsprekendheid van. Als je links bent, ben je goed. En als je rechts bent, ben je fout. En dat viel allemaal in korte tijd. Stortte dat in elkaar. En moest je je eigen weg zoeken. Nou, dat vond ik al heel reuze interessant. En Anton zocht ook zijn weg daarin. Ja, precies. Want hij was een beetje, zeg maar, links. Een keurige linkse meneer. Maar hoe. Dat het viel allemaal in duigen. Dus hoe moet je dit dan plotseling verhouden tot wat er gebeurt? Ja, en is hij eruit gekomen eigenlijk? Hij is daar nooit goed uit. En ook nooit heel slecht uit. Kom hij verkeerd voortdurend. Er is eigenlijk niks gebeurd met Anton Dingeman. Precies, hij is op een pad door het bos. En, maar is het ook een evolutie in de persoon? In hoe de strips zijn in die 20 jaar? De karakter denk ik niet. Want hij heeft nauwelijks karakter. Dus, maar wel in de tekenstijl. En hopelijk ook in de helderheid. En in de keuze van de onderwerpen? Probeer ik iets meer op de actualiteit, denk ik, geleidelijk aan. En ook wel, de laatste tijd denk ik wel meer aan Nederland vooral verwant. Dus niet heel gauw over, maar Poetin of Trump of Oekraïne of zo. Ja. Kan wel eens voorkomen, maar het is toch vaak Nederland. Dichter bij huis, liever. Dichter bij huis, ja. Christian Vinkers, volgt u Anton Dingeman? Ik ben niet een trouwlezer, maar ik zei net al, ik ben toch stiekem, en daar durf ik wel prima vooruit te komen, wel een fan, omdat je in een hele korte tijd op het verkeerde been wordt gezet en eigenlijk op een hele andere manier naar een onderwerp kijkt waarin je eigenlijk anders gaat denken. En de mooiste die ik vond is bijvoorbeeld de filosoof die dan bij Anton in de strip zei van, we moeten lijden leren accepteren. Nou, de dood hoort bij het leven. Ja. En al die prachtige teksten, Ja, en dan komt Magere Hein komt dan langs en zegt van, het is uw tijd. En dan zeiden mensen, ik bedoel niet mijzelf, maar abstract. Ik bedoel andere abstracte mensen, niet ik, weet je. Zo, die willen wat je meegenomen naar het dodenrijk. Nou, dat soort dingen. Ja, die dan, probeer het concreet te maken. Zo'n mooie algemene ronkende tekst. Ja. Klinkt heel mooi, poëtisch zelfs, maar als je het concreet maakt naar een concreet mens en een concrete omstandigheden die bij die familie heeft en vrienden en alles, dan wordt zo'n verhaal meteen wat moeilijker natuurlijk. Ja, precies. Goed, laten we eens even in de wereld duiken van Anton Dingeman. Aan de hand van de strips die u deze week voor Trouw dan heeft getekend. Die van vandaag hebben we een half uur geleden al even behandeld, dus die laten we even. We gaan gelijk naar die van donderdag. De strip van gisteren ging over het volgende. Forum voor Democratie is bezig met het oprichten van eigen basisscholen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. En een statenlid van Forum bevestigt die plannen. Waar de scholen moeten komen, wil de partij nog niet zeggen. Partijleider Thierry Baudet droomde eerder al van een forumland, tussen aanhalingstekentjes, met eigen cryptomunten, een dating-app en scholen. Waar gaat dat heen? Ja, dat is natuurlijk een inspiratiebron van ja, je wel. Natuurlijk, onmiddellijk. Je leest dat en ziet het meteen voor. Precies, ja, Forumland. Ja. En zo. Ja. Dat, Ik zal even de strip beschrijven die erbij hoort. Altijd lastig op de radio. Maar in het eerste plaatje zie je een leraar voor de klas staan. En die zegt, welkom op de Michiel de Ruiter School. Mijn voornaam is meneer. Vervolgens zie je schuimbekkende docenten die onder meer roepen dat we politici gewoon voor het tribunaal slepen. En het lijkt verdorie wel 1970, het onderwijs verloedert. Dat concludeert Dingeman dan tot slot. Nou is dit kritiek op Forum, dat levert op sociale media altijd weer felle reacties op. Gebeurt dat bij u ook? Waarschijnlijk wel, maar ik zit niet op sociale media. Dus dat, dat helpt. Ik heb daar, ik weet er niks van. Ja. Zijn er onderwerpen waar u liever niet over tekent? Nee, ik kan in principe over alles tekenen. Ja. Er zijn geen taboes. Nee, maar je weet, kijk, als je het hebt over God of seks of Joden of zo, dat zijn altijd onderwerpen. En dan, maar er komt steeds meer bij eigenlijk tegenwoordig. Want als je het hebt over corona, is ook al een zeer beladen onderwerp. Gouden koets. Of een gouden koets. Ja, het is allemaal heel. Dus ja, het is, alles is beladen, dus je zou niks meer kunnen zeggen. Maar ik stoor me daar niet echt aan. Nee, maar heeft dat invloed op uw manier van werken, dat alles beladen is of niet? Je denkt na over hoe je iets zegt en hoe je iets brengt. Maar dat deed je toch al, doe je toch al bij als je dat werk doet. Dus ja. Maar ja, zo. Ik kies nu denk ik eerder de zachtere verwoording dan 10 jaar geleden heb ik gedaan. Omdat juist de samenleving zo lomp is, kies ik eerder voor daaronder te gaan zitten. Ga je daar een beetje in tegenhangen ook. Zeg ik bijvoorbeeld eerder over Willem Engel, het is een nare man. Ja. In plaats van iets anders, wat ik wel denk, maar niet zeg. Ja, omdat juist al, er is al zoveel van dat soort geroepen. Ja. Het gaat niet altijd over het nieuws. Afgelopen woensdag bijvoorbeeld ging het over Ines. De vrouw van Dingeman is dat. Die stond op de weegschaal. En die vindt dat ze moet afvallen. Terwijl ze eigenlijk principieel voor zelfperceptie, zoals dat heet. Zelfacceptatie. Ja. Ik ben zoals ik ben. En dat is een principe. Ik vind mezelf een paar kilo te principieel, zegt ze dan. Als ze zich toch maar meldt in de sportschool. Waar komt dit onderwerp dan vandaan? Nou, het is toch actueel, want het is januari. En in januari is er massa's mensen zeker, die een voornemen hebben om af te vallen. Maar dit had ook 28 januari gekund. Het had ook een ander moment gekund. Ja, maar dat is gewoon omdat ik dat dan in het nieuws tegenkom. Denk ik, met afvallen. En dan is het. Als ik de kranten doorneem of het nieuws doorneem, dan maak ik briefjes met mogelijke onderwerpen. En dan aan het einde van die lezersperiode kijk ik van wat is het meeste. Wat levert de grapjes op of invalshoeken die, waar ik iets mee kan. Maar dan heb je echt de papieren kranten allemaal naast elkaar liggen? Ja, ik heb 3 kranten en dan doe ik de internet nog een beetje. En dan maak ik er kleine aantekeningetjes van. Dan kijk ik wat het meest vruchtbaar lijkt. Omdat ik er zelf om moet lachen of ik er iets van vind of kwaad hoor of wat dan ook. En dan probeer je dat er iets mee te maken. En als dat gaat lukken, dan plak je dat achter elkaar, die blaadjes. Dan heb je een strip. Die moet je dan wel tekenen. Maar dan. Oh, het zijn eigenlijk post-itjes. Die, iets groter. Dan kun je bij de Bruna kopen. Komen ja, zeker. Blaadjes. Ja. En zijn er ook dagen dat er niks komt? Als al die kranten doorgespit? Zijn er wel. Er zijn afschuwelijke dagen. Ja. Dus dan moet je wringen. En dan heb ik wel een bakje met afgekeurde onderwerpjes. Of onderwerpen die niet, waarvan ik nog niet goed weet of ze wel of niet een vonkje geven. En dan ga je daar weer eens wanhopig doorheen zitten bladeren in de hoop dat het dan wel zo. Ja, wat doet u als het even niet weet? Gaan even naar buiten of zo? Ja, of dan, ik ga meestal wel stug door, maar naar buiten gaan helpt heel goed. Ja. Fietsen, even naar de Jumbo. Dat helpt om inspiratie op te doen. Ja, dan kom je vaak op de een of andere manier uit je blijkbaar verkeerde tredmolen. En dan op de fiets vallen je dingen in. Dan zit je soms wel. En gebeurt het dan ook wel eens dat u iemand bij de Jumbo ziet waarvan u denkt, hey. Ja, de kassière of wat dan ook. Ja. De strip van morgen zit geloof ik een kassière met hele grote aanplakwimpels die ik laatst in de Jumbo heb gezien. Ja. Die zien we dan terug bij Dingeman. Want u volgt al het nieuws, alle kranten. Ook wel televisieprogramma's neem ik aan. Ja. Hoe ziet de dag er eigenlijk uit? Ik begin om 7:15 met kranten. Eerst op internet kijken, het nieuws. Mm-hmm. Het echte laatste actuele nieuws. Dan heb ik 3 kranten. Kwart voor 8 ook? Ja. Ja, waarom kwart voor 8? Ik sta om 7:00 op. Oh, okay. Ja, ik kan ook wel 7:30 of 8:30. Als ik dan, weet je wel, dat is geen vast tijdstip, maar wel zo rond tussen 7:30 en 8:00. Ja. En dan begin ik aan de kranten. De Trouw, Volkskrant en de Telegraaf. En dan zo, dan moet daar geleidelijk aan, als het mee zit, moet daar een onderwerp uit opkomen. Mm-hmm. Daar doemen. Ja. En dan gaat u tekenen? En dan ga ik het tekenen. En dan ga ik even lunchen met mijn vrouw. En dan 's middags teken ik het, maak ik de tekening klaar. En kleur ik hem in. En dan scan ik hem en verstuur ik hem. Ja, hoe laat is die klaar meestal? Is dat ook altijd meestal wel half vijf wel. Half vijf. Ja. Nou, dan is het ook wel weer mooi geweest. Keurige dag. Ja, keurige dag. Echte Anton Dingeman. Een Anton Dingeman mentaliteit. Ja, zeker. Ja. Discipline. Ja. We hebben uw goede vriend en politiek tekenaar Bas van der Schot gebeld. En die zei dat het zo goed is dat u nog steeds kan verrassen, omdat u uitgaat van uw eigen nieuwsgierigheid. Kunt u aangeven waar dat hem in zit, die verwondering? Waar is die het grootst? Wat is uw... Ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd en inderdaad verrast door... Als ik kranten lees, vind ik heerlijk wat er allemaal in gebeurt. En dat had ik al toen ik 14 was en dat heb ik nog steeds. Dus dat kan mij behoorlijk opwinden, is misschien wel sterk woord. Maar ik vind het allemaal heel erg interessant. En dan komt men daar allemaal gedachtetjes over en zo. Dus ja, dat is het eigenlijk. Het is gewoon een natuurlijke drift. Ja. Goed, eind april is dus het einde daar. Hè? Waarom eigenlijk? Nou, mijn vrouw is al met pensioen gegaan. En ik word dan qua AW-leeftijd. En dan denk ik, ga ik opnieuw nadenken, wil ik zo eindeloos door met die elke dag zes keer per week? Nee, zeg. En dan denk ik, nou wil ik wel stoppen eigenlijk ermee. Dus dan, dit is ook weer heel erg. Ja, zo kun je het zien. Dus, ja. Ja. Gaat u dagelijkse nieuws missen? Wij weten bij spraakmakers als geen andere hoe het is om dat te moeten volgen. Ik denk de wel hele dat ik dan wel even probeer te gaan minderen. Misschien een krant minder en zo. En In plaats van 3, 2 kranten. 2 of zo, weet je, lekker rustig aan. En in het weekend doe ik lekker altijd 5 en zo, weet je. Dus dan moet het allemaal een beetje rustig gaan. Ja. Maar ja, zo een beetje. En je hoeft er niet meer niks mee, hè, dan. Dat is fijn. Je kunt de krant lezen. Ja. Op vakantie lees ik soms 3 dagen, doe ik niks aan nieuws. Nee, je kunt het vrijblijvend consumeren dan. Ja, precies. Ja, precies, dat is ook wel eens lekker. Ja. Goed, en komt er nog een stripalbum van Anton Dingeman? Want misschien komt er nog een boekje bij, zou nog kunnen bij Trouw, dat we nog een afscheidsboekje maken. Er zijn vage plannen en dan gaan we kijken. Oké, we gaan het zien, Pieter Gena. Ja. Dank u wel. Oké. Een nieuwsupdate via de NOS. Tennisser Novak Djokovic vecht zijn uitzetting aan. En op dit moment is er in Australië een hoorzitting. NOS-correspondent Mieke Weijers. In Australië, Mijke, sorry. Vanochtend werd dus duidelijk dat Djokovic zo snel mogelijk Australië moet verlaten. Maar hij is het er dus niet mee eens. Klopt inderdaad. En dat had hij ook al aangekondigd van tevoren. Dat hij meteen na zo'n uitspraak in hoger beroep zou gaan. Op dit moment is er een hoorzitting bezig waarin de rechter die afgelopen maandag heeft bepaald dat Djokovic mag blijven in Australië opnieuw bespreekt hoe dit verder gaat. Wat er nu gaat gebeuren. En Djokovic heeft aangegeven, of zijn team heeft gezegd dat zij vanavond nog de papieren inleveren voor dat hoger beroep. Zij hopen dat het dan dit weekend ook al behandeld kan worden. Ja, precies. Ja. En hoe groot is nou de kans dan dat hij daar ook echt mag starten na het weekend? Dat is onzeker. Er is wel gezegd dat omdat de minister deze stap heeft gezet... Mm-hmm. dat zijn kansen wel een stuk kleiner zijn. Een stuk kleiner dan vorige week bijvoorbeeld. Want die ministeriële bevoegdheden die zijn vrij breed. Dus het is niet zo makkelijk om dan toch die uitspraak weer terug te trekken. Mm-hmm. Wat wel zou kunnen is dat hij een soort overbruggingsvisum aanvraagt... terwijl dat hoger beroep dient. En dan zou het zomaar kunnen... dat hij, terwijl hij dus wacht op de uitspraak... alsnog mee kan doen aan de Australian Open. Ja. Wat zijn eigenlijk de reacties in Australië... op het feit dat zijn visum werd ingetrokken? De meeste mensen hier zijn het daar echt mee eens. Australië heeft de laatste 2 jaar heel lang de grenzen dicht gehad. Heel veel mensen hebben met ontzettend strenge coronamaatregelen te maken gehad. En over het algemeen vinden mensen nu, wat ik hoor, dat hij het er zelf naar heeft gemaakt. Dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Dus dat hij dan net als ieder ander naar huis gestuurd wordt. En dat hij dus niet ongevaccineerd mee zou moeten kunnen doen aan de Australian Open. Er is ook kritiek op de regering, hoor. Dat ze het zo lang hebben laten liggen. Dat ze hem überhaupt een visum hebben gegeven. Maar goed, over het algemeen vinden mensen het goed dat er nu een keuze is gemaakt. En dat Djokovic naar huis moet. Oké, dankjewel. NOS-correspondent Mijke Weijers. We gaan zien hoe het afloopt, deze 5-zetter. Want dat is het inmiddels, toch? KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Ton Eijpen uit Almere. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft al 4 keer eerder meegedaan. En in uw werkzame leven werkte u bij Nuon. Maar nu met pensioen. Klopt. Want 75 jaar oud. Ja. Even kijken, nou 20 puntjes, dat moet toch kunnen, hè, zou je zeggen? Ik probeer mijn best te doen. Ja, nou, meer kun je ook niet doen, dus we gaan gewoon aan de slag. Komt-ie aan. Precies. Er zitten versoepelingen aan te komen, melden bronnen in Den Haag. Versoepelingen voor het hoger onderwijs, het mbo. En er komt lucht voor niet-essentiële winkels en sportscholen. Maar meer niet. Theaters en horeca blijven gesloten. Toch roept Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, op om rustig te blijven. Er komt iets meer lucht, maar wellicht niet zoveel als veel mensen gehoopt hadden. Waar zijn wij nou met Nederland mee bezig? We zijn het enige land in Europa waar de horeca dicht is. We willen eigenlijk af van het jojo-beleid. Van persconferentie naar persconferentie. Het geeft geen rust. Nee, vanavond dan de eerste persconferentie voor de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers, waar meerdere versoepelingen worden verwacht. Vraag 1. Ook wordt er volgens ingewijden gedacht aan het verkorten van de quarantaineregels voor mensen met cruciale beroepen van 10 naar hoeveel dagen? 5. Naar 5 dagen, ja. Werknemers in cruciale beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, de voedselverwerking en het transport, kunnen zich dan op de 3e dag van hun quarantaine laten testen en niet pas 2 dagen later. Vraag 2. Soms komt er ook goed nieuws over corona. Welke organisatie heeft net 2 nieuwe behandelingen goedgekeurd? De WMO. De WMO, zegt u. Ik zocht de WHO. De WHO, ja, de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO inderdaad. Onder andere een middel dat wordt voorgeschreven bij reumatoïde artritis zou de overlevingskansen van ernstig zieke mensen helpen. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Opnieuw beschuldigingen van feestjes in de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. Mr. Speaker, I want to apologize. Medewerkers van de premier zouden daar 2 feestjes hebben gevierd. De avond voor de begrafenis van prins Philip. Is he now going to do the decent thing and resign? Vraag 3, de commotie rondom Boris Johnson en feestjes op Downing Street lijken niet op te houden. Welke krant meldde dat niet alleen in 2020, maar ook in 2021 feestjes zijn gehouden onder zijn gezag? Daily Mirror. Nee, de Telegraph zochten wij. Oh, en die feestjes zijn, dat maakt het extra pijnlijk, gehouden op de vooravond van de begrafenis van prins Philip. Vraag 4, het gaat dit keer om 2 afscheidsfeestjes voor het hoofdcommunicatie van de regering en voor welke andere werknemer? Nee, dat moet ik schuldig blijven, dat weet ik niet. De persoonlijk fotograaf van Boris Johnson zochten wij. En zelf zou Boris Johnson niet aanwezig zijn geweest, maar hoe dan ook is dit natuurlijk geen goed nieuws voor zijn positie. Vraag 5 is weer een fragment. Nu willen we weten, wie is hier aan het woord? Let op, het is een heel kort fragmentje. We kunnen het verleden niet herschrijven. Ik dacht meneer Rutte. Ja, die zou het gezegd kunnen hebben. Misschien zijn het ook wel eigenlijk zijn woorden. Maar we zochten de stem van Willem-Alexander. Hij liet gisteren in een videoboodschap weten voorlopig niet de gouden koets in hergebruik te nemen. Vraag 6. Na een ruim 5 jaar durende restauratie werd die gouden koets naar het Amsterdam Museum gebracht. Tot en met welke maand is de gouden koets in dat museum te zien? Tot en met eind februari. Ja, dat is goed. Na februari kan de koets weer in gebruik genomen worden. Maar dat zal de koning dus niet gaan doen, voorlopig. Vraag 7. Zijn wij beland? Wij zoeken een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over. Dus de vraag is, over wie gaat dit? Daar komt hij aan. 4. Ik vis toch achter het net. 3. Normaal vlieg ik er nooit zo snel uit. 2. Ik ben er dus ziek van, al ben ik recentelijk genezen. 1. De Australische regering heeft definitief een streep gezet door mijn deelname aan de Australian Open. Djokovic. Ja, daar was hij dan toch. Novak Djokovic, inderdaad, dat was het goede antwoord. Even kijken, een factor van 3 in deze eerste ronde. Dat betekent dat u 7 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om als winnaar uit de bus te rollen. Nou, ik zeg nog steeds, het is haalbare kaart, dus we gaan snel verder. Komt hij aan, tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de KLM-baas die maar tot mei 2023 zal aanblijven? Elders. Dat is goed. Het CBS berekende dat boeren in 2020 hoeveel miljoen kilo bestrijdingsmiddelen hebben gebruikt? Dat weet ik niet. 5 miljoen. SpaceX heeft een satelliet van welke Nederlandse universiteit naar de ruimte gebracht? Delft. Ja, dat is goed. Welke organisatie heeft het onderzoek naar de controversiële Formule 1 slotronde in Abu Dhabi gestart? FA. De FIA. Noord-Korea heeft voor de hoeveelste keer in een week tijd een rakettest gedaan? 2 keer. De 3e keer. Welke president mag van de rechter geen coronavaccinatie eisen op de werkvloer? Biden. Dat is goed. Nederlandse handballers hebben in hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen van welk land? Hongarije. Dat is goed. De dode watervogels in de Oostvaardersplassen zijn om het leven gekomen door wat? Vogelgriep. Dat is goed. De onderzoeksraad gaat het onderzoek naar het mortierongeluk dat plaatsvond in welk land heropenen? Weet ik niet. Mali, Mali moet je zeggen, geloof ik. Mali is het goede antwoord. Zijn er te zeven geworden? Dat is dan de grote vraag. Heeft u zelf meegevinkt of niet? Nee. Nou, het is net. Ben ik er zenuwachtig voor? Ja, oh god. Ja, nee, het zijn er vijf. En dus u heeft 15 punten. En dat, dan komt u 5 puntjes tekort. Want 20 punten, dat was de score waar we naartoe moesten. Wietske Tobokholt, goedemorgen. Hallo, Wietse is het. Goedemorgen. Ja. Oh ja, Wietse, goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik had niet verwacht met 20 punten, maar heel erg welkom. Nou, er komen 300 eurotjes uw kant op. Wat gaat u ermee doen? Nou, ik word in juli vader van een tweede kindje, dus het gaat naar de kinderkamer. Oké, en waar dan precies naar? Naar de verf of naar het bedje of naar de commode? Daar ben ik ook niet over uit. Oké, zo precies weet u het nog niet. Goed, nou gefeliciteerd en geniet van de eeuwige roem, Wietse Tobokholt. En Ton Eijpen, ook hartelijk dank voor uw deelname. Misschien een andere keer weer meedoen en dan kijken of het... Ja, voorlopig houd ik even rusten. Ja, ook even bijkomen hiervan. Ja, het veroorzaakt veel stress. Hoort u dat, meneer Vinkers? Ja, zeker. Ik hoor stress. Ik kan het me voorstellen. Ja. Goed, een fijne dag. We gaan zo meteen naar het nieuws. Maar eerst natuurlijk even horen wat Sven zo meteen gaat doen. Sven, goedemorgen. Carl-Johan, goedemorgen. De grote vraag die vandaag boven de markt hangt is of er toch nog meer versoepelingen in het vat zitten dan gisteren al uit het Catshuisberaad lekte. In elk geval is de druk op het kabinet enorm groot. Is ook na gisteren niet kleiner geworden. Ik ga praten met een van de mensen die druk uitoefent. En dat is Jacco van Hof, de voorzitter van MKB Nederland. Want zijn leden dreigen de kont tegen de krip te gooien. En met name horeca en winkeliers dreigen zaterdag op verschillende plaatsen in het land toch open te gaan, ook als dat niet mag. Ik ga met hem praten zo in Sven op 1. Oké, Sven, we gaan luisteren. Voordat we naar het nieuws gaan met Jan van de Putten zometeen, ga ik bedanken hier aan tafel Pieter Geene voor zijn aanwezigheid hier en natuurlijk onze spraakmaker van vanochtend, Christian Vinkers. KRO NCRV.